Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 16 augustus. Het Australische voetbalteam dat speelt vandaag de halffinale tegen de vrouwen van Engeland. Australië is helemaal in de ban. En het dodental van de natuurbranden op Hawaii loopt op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Er zijn inmiddels meer dan 100 doden geteld na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui, heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat bekendgemaakt. Er zijn zo'n 1000 hulpverleners van over de hele wereld op het eiland om overlevenden te ondersteunen en te helpen met het zoeken naar slachtoffers. Ruim een kwart van het getroffen gebied is nu doorzocht. Inwoners van Maui kunnen een eenmalige vergoeding van $700 krijgen van de Amerikaanse overheid. Sinds oktober vorig jaar zijn zeker 3 Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens een Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Ze kregen last van pijnklachten over hun hele lijf, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. Artsen stelden bij onderzoek vast dat ze waarschijnlijk zijn vergiftigd. Welke stof de 3 journalisten hebben binnengekregen is onduidelijk. Mogelijk zijn nog meer activisten en journalisten die uit Rusland zijn gevlucht vergiftigd. De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een rondleiding van Zuid-Korea naar Noord-Korea vluchtte, was volgens het Noord-Koreaanse regime gedesillusioneerd over de ongelijkheid in de VS. Pyongyang beweert dat de 23-jarige Travis King negatieve gevoelens heeft over het Amerikaanse leger vanwege de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie die hij er zou hebben ervaren. De Amerikaanse militair zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. Of er iets van deze beweringen klopt, is niet te controleren. X, het voormalige Twitter, zorgde er onlangs opzettelijk voor dat het lang duurde om berichten van een aantal nieuwsmedia te openen, meldt de krant The Washington Post. Wie op X klikte op een link naar onder andere de New York Times moest een seconde of 5 wachten voor de pagina's zichtbaar werden. Zo'n vertraging kan ervoor zorgen dat mensen ongeduldig worden en afhaken. Ook verwijzingen naar concurrent Facebook werden vertraagd. X laat weten dat de vertraging inmiddels verdwenen is, maar gaat verder niet in op vragen van de krant. PSV heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bos won in Oostenrijk van Sturm Graz met 3-1... nadat PSV vorige week in Eindhoven met 4-1 had gewonnen. De volgende tegenstander in de voorrondes is Rangers FC uit Glasgow. PSV ging vorig jaar in dezelfde ronde onderuit tegen de Schotten. Het weer, de dag begint zonnig, maar in het zuiden meer bewolking en daar later ook kans op wat regen. Het wordt vandaag maximaal 25 graden. Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Het rijdt hier al wat langzamer op de A2, ten zuiden van het land. Bij Maastricht zijn alle buizen van de Koning Willem-Alexander-tunnel namelijk in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Het NOS Radio 1-journaal. Zaterdag kwam de droom uit voor het Australische team. Courtney Vine at her first World Cup can write the Matildas into history. Cue the party! Wild scenes in Brisbane, Meanjin. It's Australia who are through. De beslissende penalty tegen Frankrijk voor een plek in de halffinale. Nog nooit kwam het team zo ver op een WK. In die halve finale spelen ze vandaag tegen Engeland. Het enthousiasme dat is zo groot dat het inmiddels een naam heeft. Matildas Mania. Correspondent Meike Weijers, wat is er van te merken allemaal? Nou ja, heel het land is in de ban van de Matildas. Echt, iedereen heeft het erover. En je ontkomt er ook niet aan in het straatbeeld. Het lijkt wel alsof heel Australië is uitgedost in groen en geel. De kleuren van de Matildas. En bijvoorbeeld in Sydney, waar ik woon, het Sydney Opera House, wordt groen en geel verlicht vanavond. Aan het beroemde Bondi Beach strand is een grote muurschildering van de Matildas verschenen. En het is natuurlijk te merken aan het enorme aantal kaarten dat is verkocht voor die wedstrijd vanavond. Tegen de 80.000 toeschouwers worden verwacht. En er waren zoveel mensen die geen kaartje meer konden krijgen dat er nu 2 andere stadions in Sydney worden geopend waar fans dan de wedstrijd op grote schermen kunnen zien. En natuurlijk is het overal in de kroegen en de pleinen in heel het land te volgen. Dus ja, ik denk dat het moeilijk is om niet iets mee te krijgen van die Matilda Mania als je in Australië bent nu. Voor het WK begon liet je in de reportage horen dat het WK toen ook al leefde in het land. Maar dat is dus nog wel heel erg gegroeid. Zeker, ja, dat is echt alleen maar meer geworden. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Matildas het zo goed doen. Nu de halve finale hebben bereikt. En dat zelfs grotendeels zonder de sterspeler Sam Kerr, die een blessure had. Dus ja, dat laat wel zien. Dat heeft ervoor gezorgd dat nog veel meer mensen het WK zijn gaan volgen. Ook mensen die voorheen misschien nooit echt voetbal keken. Het heeft ook alle kijkcijferrecords verbroken. De kwartfinale zou tot wel 7 miljoen mensen hebben bereikt in Australië. En dat met een bevolking van 25 miljoen. En inmiddels is ook de politiek on board, zeg maar. Premier Albanese heeft gezegd dat er waarschijnlijk een nationale vrije dag komt als het team het WK wint. Wat betekent dit allemaal voor het voetbal in Australië? Ja, de mensen die ik spreek ook, ik ben bij een club geweest gisterochtend nog. En voetbalcommentators, mensen die het al lang volgen, die zeggen dat dit echt een heel groot verschil gaat maken voor de sport. Want heel lang was voetbal een beetje het ondergeschoven kindje ten opzichte van rugby en cricket. Maar dat ging eigenlijk vooral om de aandacht op televisie en in de media. Want voetbal is al best een tijdje een van de meest gespeelde sporten in het land. Dus de verwachting is nu dat het ook, zeg maar, in de aandacht, in de media gelijk getrokken wordt. En dat er waarschijnlijk ook, ze verwachten veel meer mensen zich zullen gaan melden bij voetbalclubs. Dus dat veel meer Australiërs voetbal gaan spelen. Maar eerst vandaag die halve finale tegen Engeland. De ploeg van de Nederlandse coach Sarine Wiegman. Maar ook bovendien Europees kampioen. Wat verwachten ze van die wedstrijd? Ja, het is wel heel spannend natuurlijk. En er is ook een bijzondere band tussen Engeland en Australië. Natuurlijk, er zijn veel Britten die hier wonen die het moeilijk zullen vinden om te moeten kiezen voor wie ze gaan vandaag. Maar er is ook best wel wat vertrouwen. Zeker door de manier waarop de Matildas zich tot nu toe door het toernooi heen hebben geslagen. En vanwege het feit dat ze nog niet zo lang geleden in april een vriendschappelijke wedstrijd hebben gespeeld tegen Engeland. En toen heeft Australië met 2-0 gewonnen. Dus dat geeft men hier nu wel het vertrouwen dat het ze misschien nog wel eens kan lukken. En dat enorme grote thuisvoordeel dus. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor faillissementen na corona. Hoge kosten door bijvoorbeeld energie en belastingschulden brengen steeds meer ondernemers in grote problemen, vooral in de horeca en bij winkeliers, zegt bedrijfsadviseur Michiel Hoordijk van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Eerst zagen we toen nog best wel veel ondernemers die op zoek waren naar geld, een lening, kijken of dat ze een lening konden krijgen om bijvoorbeeld wat extra geld, wat extra vet op de botten te creëren door vreemd vermogen aan te trekken. En we zien nu veel meer dat er ondernemers zijn die merken dat ze dat geld niet meer voor elkaar krijgen. En dat ze dus echt een oplossing moeten vinden voor de schulden, voor de achterstanden die ze eventueel hebben. Afscheid nemen van je bedrijf, iets wat je zelf hebt opgebouwd. Ja, dat is eigenlijk wel het laatste wat je doet. Pieter Blauwhof, horecaondernemer in Zwolle, houdt zelfs een inzamelingsactie om zijn bedrijf in stand te houden. Ja, de pijn zit bij ons toch in het allemaal terugbetalen van je stuk belastingschuld, UWV. Ergens hebben we een stukje huur. Dus al die facetten samen. En vergeet niet die dure elektrarekeningen. Die is echt hier echt door het dak geschoten. Ja, dan is het of dit, of uiteindelijk toch stoppen. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en minder snel naar een verzorgingshuis. Radioprogramma 5 Dagen bezocht Mart Kamps en zijn vrouw Tini. Zij wonen door een speciale regeling in een pre-mantelzorgwoning. Vanaf de 60 jaar kun je daar aanspraak op maken. En dan probeer je te anticiperen op de verwachte zorgbehoeften binnen 10 jaar, laat ik het zo zeggen. En in principe krijg je de vergunning voor zo'n mantelzorgwoning ook voor 10 jaar toegewezen. En daarna wordt bekeken van, is het nog nodig? En wij hopen dat het dan nog heel hard nodig is, die mantelzorgwoning dan in die tijd. Ja, we wachten gewoon af. Dochter en toekomstig mantelzorger Nicole moest er ook bij komen wonen met haar gezin. Ja, ik was daar zelf heel, heel snel uit. Maar vervolgens heb ik natuurlijk ook, ik heb een man, 2 kinderen, een leeftijd van 16 en 14 jaar. En ook die, die hadden daar wel een mening over, maar kregen daar ook een stem in. En dan komt natuurlijk ook de vraag, ja, maar goed, dan heb je wel mijn pap en mam, hè, zijn schoonouders, naast de deur wonen. Hoe is dat voor jou? Voor mij is dat helemaal prima vanaf het begin. Voor Hans ook, maar hij heeft daar wel even over nagedacht natuurlijk. Siem de Jong begon 16 jaar geleden als profvoetballer. Is nu ondernemer bij een duurzaam kledingmerk. Bij Langs de Lijn en Omstreken blikte hij terug op het einde van zijn voetbalcarrière en de start van het ondernemen. Ik was ook wel iemand die wel ook gewoon PlayStation hoor, om afleiding te zoeken. Maar ook wel mezelf ging verdiepen in andere atleten die dingen oppakten. Het is niet zo dat ik nou duurzaamheidsexpert ben of wat dan ook. Ik vind het belangrijk om daar dingen in te doen. En ik heb een platform vanuit het voetbal gekregen eigenlijk, waar ik dan iets mee kan doen. De Jong wil dat de voetbalwereld duurzame initiatieven ook gaat omarmen. Ik geloof dat elke beetjes helpen. En zeker ook omdat voetbal dus mensen bereikt die niet altijd op een andere manier. En voetbal gewoon een voorbeeld is voor veel zaken. Dus alleen ik geloof dat het veel meer de sport veel meer het platform is waarbij je goede initiatieven. Ja, als je het hebt over bijvoorbeeld vliegend mobiliteitsprobleem. Als daar nieuwe innovatieve bedrijven, concepten, ideeën komen, dan moet voetbal dat omarmen om dat zo snel mogelijk te laten groeien. En dat was gisteravond op radio en tv. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Juanes met Adios Le Pido. Nederland geeft volgens de Telegraaf de komende jaren te weinig uit aan defensie. De Telegraaf schrijft dat Nederland mogelijk de NAVO-norm de komende jaren niet haalt. De norm dat een land jaarlijks minstens 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moet uitgeven. Want de economie groeit door en ook zogenoemde kasschuiven spelen hierbij een rol, lezen we in de krant. Dat zijn begrotingswijzigingen waardoor uitgaven op een ander moment worden gedaan. Daardoor geeft Nederland volgend jaar 400 miljoen euro te weinig aan defensie uit. In 2025 200 miljoen, in 2026 700 miljoen en in 2027 1,3 miljard. Aldus de Telegraaf. De curator van het failliete automerk Spijker doet volgens het FD aangifte tegen de voormalig topman Victor Muller. Die wordt beschuldigd van faillissementfraude omdat hij buiten de curator om contact zocht met schuldeisers. Curator Dennis Steffens zegt dat Muller de schuldeisers wil afkopen met bedragen die variëren van 50% tot 11% van het eigenlijk verschuldigde bedrag. En Steffens waarschuwt schuldeisers daar niet mee akkoord te gaan. Maar Muller zegt dat hij mensen mag aanbieden hun claim aan zijn bedrijf te verkopen. Dan zijn zij er eerder van af en voor Muller is het ook voordeliger, redeneert de oud-topman van Spijker. Trouw heeft het over de Dido-economie in een artikel over thuiswerken. Die en Do staan hier voor dinsdag en donderdag. Uit een enquête van de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat 95% van werkgevers thuiswerken toestaat. En meer dan de helft van het personeel ook wel eens thuiswerkt. Het meest in trek zijn de woensdag en de vrijdag, dagen dat kinderen vaker vrij zijn. Dat zorgt dus voor meer verkeersdrukte op dinsdag en donderdag, oftewel de Dido-economie. Maar het kan ook anders. Zo heeft ASML een werkplek in Den Bosch gemaakt, zodat werknemers daar niet naar Veldhoven hoeven te reizen. Of zoals een hoogleraar arbeidsmarkt het in Trouw zegt, werk is waar de wifi is. Ook thuis dan zou ik zeggen, want we hebben tegenwoordig toch ook allemaal wel wifi. Ja. En nog even terug naar de voorpagina van de Telegraaf. Naar een grote foto van een man van 98 en een vrouw van 83... die elkaars hand vasthouden. Die vrouw, dat is Sonja Jobus. Op een koude nacht in 1944 werd ze bij vliegveld Eindhoven als meisje van 3 uit een greppel gered door een Canadese soldaat. En je raadt het al, de man die naast haar zit, is die soldaat. Rowley Armitage besloot een aantal jaar geleden een oproep te doen om de kinderen die hij redde te vinden. Sonja hoorde daarvan en herkende haar verhaal. Ze woont zelf al tientallen jaren in de VS, reisde naar Canada om haar redder te kunnen omhelzen. En zegt ze, heel bijzonder dat ik nu weet wie mij heeft gered. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er komt plaatselijk dichte mist voor in het noorden en noordwesten van het land. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder slechts één probleem te melden, dat is namelijk de A2. Die is in beide richtingen dicht bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Dat komt door technische problemen. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Op Aruba beginnen de scholen morgen weer. En voor een paar ouders was dat even slikken. Want sommige scholen hebben de ouderbijdrage fors verhoogd. De oppositiepartij op het eiland heeft daarom een brief naar de regering gestuurd. Correspondent Caribisch gebied Dick Draaier. Dick, hoeveel is dat schoolgeld dan omhoog gegaan? Nou ja, voor alle duidelijkheid, de scholen voor openbaar onderwijs hebben niet te maken met zo'n verhoging van de ouderbijdrage. Maar de bijzondere scholen, en dat zijn de meeste in katholiek Aruba, dus wel forse bedragen in de Arubaanse context. He, zo moeten ouders in het VMBO-onderwijs dit jaar geen 75 euro per kind neertellen, maar meer dan het dubbele, 175 euro per kind. En ook het lagere en middelbare onderwijs krijgt het voor de kiezer. En als je kind in een klas met een airco zit, wat ook geen overbodige luxe hier op de eilanden is, ja, dan moet je als ouder daar nog eens 75 euro voor neertellen per kind. Ik heb berekend dat een gemiddeld gezin van 3 schoolgaande kinderen zo rond de 700 euro aan het begin van het schooljaar moet aftikken om alle kinderen naar school te kunnen laten gaan. En als je die bedragen dan afzet, of dat bedrag afzet tegen de lage lonen hier, hè, de helft van de gezinnen op Aruba leeft onder de armoedegrens en dat is 1200 euro voor een alleenstaande moeder, dan begrijp je dat, ja, dat deze nieuwe verhoogde ouderlijke bijdrage voor veel gezinnen moeilijk op te brengen is. Waar komen die stijging vandaan van die kosten? Nou ja, en net als in Nederland is de inflatie hier op Aruba heel erg hoog en zijn de prijzen in de supermarkt, maar eigenlijk overal, ja, de laatste jaren onwaarschijnlijk gestegen. Boodschappen zijn soms 2 keer duurder dan de prijzen in Nederland. En ja, de lonen en uitkeringen die zijn 2 keer lager. Als het niet meer is. En ja, scholen zien zichzelf dus voor hogere uitgaven omdat het leven duurder is geworden, fors duurder. Moeders die in de bijstand zitten bijvoorbeeld, die krijgen weliswaar een subsidie van de overheid voor de ouderlijke bijdrage, maar die is maximaal 60 euro. Dus ja, dat is ontoereikend. En zeker als die airco dan ook nog betaald moet worden. De oppositie heeft dus een brief gestuurd naar de regering. Kan de politiek iets doen? Ja, kunnen en willen, daar gaat het in de Arabaanse politiek om. En dat kan uiteraard gesleuteld worden aan de subsidies en onderwijsbijdragen van de overheid. Om dat te compenseren, de hogere bijdrage van de ouderen. Maar de wil daartoe, die is er, voor zover ik althans zie, niet. Zeker nu de ouders zich via de oppositie hebben gemeld met hun beklag. Hè. Want dat is via de politiek je beklag doen zetten in de Caribische context meestal niet echt zoden aan de dijk. Wie hier de macht heeft, geeft de tegenstander, de oppositie, over het algemeen geen ruimte. Bovendien, er is niet een echte demonstratiecultuur op het eiland. Opkomen voor je eigen belang wordt gezien als riskant. Het eiland is klein en je weet nooit op wiens stenen je staat. Maar wat betekent dit? Dat als die kosten dus gewoon zo hoog blijven, dat mensen dan hun kinderen thuis zullen houden? Ja, ik denk dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten wordt. Er is tenslotte een leerplicht tot 16 jaar. Dus kinderen zullen hoe dan ook naar school moeten gaan. Maar ja, komt het niet uit de lengte, dan moet het uit de breedte komen. Ouders moeten dan keuzes maken, hè, met hun geld om te zorgen dat hun kind toch naar school kan gaan. Wellicht betalingsregelingen. En er zijn ook nog creatieve scholen die zelf sponsoring zoeken en op die manier de gemiste ouderlijke bijdrage compenseren. De mens is creatief, ook hier op Aruba. Maar ja, dat geldt ook hoe armer je bent, hoe minder mogelijkheden je hebt. Speelt het eigenlijk ook op de andere eilanden in de buurt, Curaçao, Bonaire? Nou, niet specifiek de ouderlijke bijdrage op Curaçao. En ook op Bonaire hebben we iets andere dynamiek. Hè. De armoede op Bonaire die is groot, maar het onderwijs is onder Haags gezag redelijk op orde gekomen de laatste jaren. Hè. Bonaire valt onder Den Haag direct. Op Curaçao is er sprake van een structureel tekort voor de financiering van het onderwijs. En zijn er het afgelopen jaar rechtszaken gevoerd die door de scholen zijn gewonnen. En de overheid moet daar de tarieven en normen gaan aanpassen. Al lopen er nog wel wat hoge beroepszaken tegen die fondsen. Dus het is nog niet 1, 2, 3 geklaard. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Noord-Korea heeft meer bekendgemaakt over de Amerikaanse militair die vorige maand de grens overstak. Teleurgesteldheid in de ongelijkheid in eigen land en negatieve gevoelens tegenover het Amerikaanse leger vanwege het racisme en de onmenselijke behandeling en mishandeling die hij er heeft ervaren. Dat waren volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau de redenen voor de Amerikaan om tijdens een toeristische rondleiding de grens met Noord-Korea over te steken en asiel aan te vragen. Correspondent Garry van Pinkster vanuit Peking. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Dan vraag ik me wel meteen af, hoe betrouwbaar is dit, deze verklaring? Garry, ik hoor jou heel in de verte. Ja, dat klinkt niet meteen heel geweldig, hè? Ja, in ieder geval is het zo dat het gewoon niet te verifiëren is. Ho. Even kijken, ik ga er iets proberen aan te doen. Is het nu een beetje beter? Ik hoor jou nou prima. Kun je mij nu wel horen? Heel goed, nou gelukkig. Dus hoe betrouwbaar is die verklaring? Die verklaring is in ieder geval op geen enkele manier te verifiëren. Vroeger zaten er nog Zweedse diplomaten die wel eens bemiddelden tussen de VS en Noord-Korea. Maar die zijn er na de coronapandemie ook niet teruggekeerd. En je weet ook niet dat stel dat die overgelopen militair inderdaad dit soort dingen heeft gezegd, onder welke druk die dat heeft gezegd en of dat wel echt zijn vrije keuze is geweest om die dingen te zeggen. Dat is allemaal totaal niet te verifiëren. En inderdaad, ja, het Noord-Koreaanse staatspersbureau is niet de eerste bron waarvan je zegt, ja, daar kunnen we zeker op bouwen. Nee. Denken ze hem echt te kunnen inzetten als propagandamiddel? Nou ja, dat is een beetje de angst, hè? Dat hij inderdaad. Kijk, het is natuurlijk heel geweldig voor Noord-Korea als we een militair hebben die dan ook nog eens zwart is, die zegt, het is bij het Amerikaanse leger en het is in Amerika heel erg slecht gesteld. Je wordt er mishandeld, je wordt gediscrimineerd. Ik ben teleurgesteld in de Amerikaanse maatschappij en mijn positie daarin. Kijk, dat is natuurlijk voor Noord-Korea, die kan het dan gebruiken, ook intern, hè, dus in Noord-Korea zelf, om daarmee aan te tonen, zie je wel, wij zijn eigenlijk het paradijs op aarde en zeker de Verenigde Staten zijn dat niet. Ik denk alleen dat het niet heel gunstig is voor die situatie rondom die soldaat. Want het wordt dan wel ook, kijk, als ze dit verhaal gaan vertellen en ook als hij daar ten dele of helemaal in meegaat, dan wordt het natuurlijk lastiger voor de Verenigde Staten om hem daar op een of andere manier ook weer weg te krijgen. Want dan zal Noord-Korea zeggen, ja, hij wordt helemaal niet tegen zijn zin weg hier gehouden. Hij heeft hier juist asiel aangevraagd. Want dat hebben ze ook verklaard, dat hij gezegd zou hebben dat hij in Noord-Korea of in een derde land asiel zou willen aanvragen. Ja. Hoe dan ook is het een opvallend verhaal. Wat is er inmiddels bekend over Travis King? Nou, hij is 23 jaar. Hij was een verkenner bij het Amerikaanse leger. Hij was eigenlijk voor 2 jaar in Zuid-Korea op de basis daar geplaatst. Heeft hij gevangen gezeten omdat hij beschuldigd wordt van agressie. Maar hij is daar, toen hij daarvan vrijkwam, is hij dus op een of andere manier, wat ook nog wel heel knap is, is hij dus op een toeristisch uitstapje naar de grens met Noord-Korea gekomen, samen met 42 anderen. En hij is daar volgens ooggetuigen al lachend de grens, de demarcatielijn overgestoken. Hè? Want daar kom je bij de demarcatielijn. Dus daar heeft Trump ook gestaan. Daar kun je in principe overheen. Maar je zou dan verwachten dat Noord-Korea natuurlijk onmiddellijk ingreep. En ook dat Zuid-Korea zoiets niet had laten gebeuren daar aan die grens. Maar ja, dat is zo'n beetje wat we van hem weten. En ja, hij moet natuurlijk toch ook wel aardig slim geweest zijn dat hij dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Hè? Want ja, het is ook nog niet na te gaan hoe hij dat dan precies gedaan heeft. Maar ja, het is dus een jonge jongen uit Amerika. Dankjewel, correspondent Gary van Pinkstra. Als tiener luister ik vaak naar Genesis. Ook de oudere platen met Peter Gabriel nog in de gelederen. Maar die was tegen die tijd al echt de band uit. Zijn eerste solo-hit is Salisbury Hill uit 1977. Een bijzonder nummer in een 7/4 maat. En met ieder couplet komt er een instrument bij. Still, eagle flew out of the night. He was something. Peter Gabriel, Salisbury Hill. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Er zijn inmiddels meer dan 100 doden geteld na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui. Zo'n 1000 hulpverleners zoeken naar slachtoffers en ondersteunen overlevenden. Inwoners van Maui kunnen een eenmalige vergoeding van $700 krijgen van de Amerikaanse overheid. X, het voormalige Twitter, geeft toe dat er vertraging was bij het openen van sommige nieuwspagina's. De vertraging zou inmiddels zijn verdwenen, zegt het techbedrijf. Volgens de Washington Post had X de vertraging bewust ingebouwd. Wie klikte op een link moest 5 seconden wachten. Sinds oktober vorig jaar zijn tenminste 3 Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens de Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Die kregen last van pijnklachten, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. En vuilnisophalers in Nijmegen zijn tijdens hun werk verrast door een slang. Het dier kronkelde uit een zak huisafval. Hoe de slang bij het vuilnis terecht is gekomen is onduidelijk. De politie heeft samen met de dierenambulance de python naar een opvangplek gebracht. Het weer, de dag begint zonnig. In het zuiden is er meer kans op bewolking met later ook wat regen. Het wordt vandaag maximaal 25 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noorden en noordwesten van het land. Komt door dichte mistbanken. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Wat verder opvalt is de A2 in het zuiden van het land. Daar is de Koning Willem-Alexander-tunnel nog altijd dicht in beide richtingen. Dat komt door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Stichting De Noordzee heeft dit jaar tijdens de landelijke beach clean-up veel meer afval van het strand gehaald dan andere jaren. Dat hebben ze bekendgemaakt op de laatste dag van de actie. Mietske Posma, directeur van de stichting De Noordzee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel meer afval was het? We hebben dit jaar 6.081 kilo opgehaald. En vorig jaar was dat 4.408 kilo. Dus dat is wel flink wat meer. Ja, behoorlijk, ja. Hoe komt dat? Nou, we hebben natuurlijk een hele slechte zomer gehad. Met stormen en veel wind vanuit zee. Dus wat we hebben gezien is dat er eigenlijk veel afval op het strand is aangespoeld. Wat eigenlijk al jarenlang in zee ligt. Dat er zoveel meer afval weer nu ligt en dus uit de zee komt gestroomd. Dat klinkt ook wel als een gebed zonder end eigenlijk. Zijn er wel lichtpuntjes? Nou, zeker. We zien echt wel dat recreanten op het strand, dus mensen die lekker gaan picknicken, een dagje strand doen, hun afval veel meer naar huis meenemen. En we zien ook dat de scheepvaart eigenlijk al een jaar of 10 veel meer bezig is met het afval binnenboord houden en die netjes in de haven op een afvalpunt aflevert. Dus we weten uit onderzoek dat de laatste 10 jaar... dat het afval met 25% is afgenomen. Dus het komt echt door het slechte weer dat alles wat in zee ligt eigenlijk weer op ons strand neer is gelegd. En eigenlijk misschien wel juist in die zin een zegen dat het dan ook opgeruimd kan worden. Nou ja, dat is ook zo. En het is ook echt fantastisch. We zijn met 1800 vrijwilligers zijn we dus het hele strand gaan schoonmaken. We zijn op het noorden begonnen en vanuit het zuiden zijn we naar elkaar toegelopen, naar Zandvoort. En hebben we dit dus allemaal kunnen verzamelen. Dus ja, daar zijn we wel heel erg blij mee. Wat zijn de opmerkelijkste vondsten die dan in die afvalzakken terechtkomen? We hebben bijvoorbeeld een zak chips, een zak croquis chips gevonden uit 1992, die er nog heel goed uitziet. En dan zie je dat dat echt al eigenlijk jaren op het strand ligt. We hebben die bij de duinrand gevonden. Dus die ligt dan jarenlang onder zand. En die, de wind wordt, waait dan de bovenste laag eraf. En dan vind je dat afval weer. Dus eigenlijk zie je dat dat afval, met name plastic afval, gewoon helemaal niet vergaat. En dat vinden we dus ook gewoon nog. En jullie tellen ook altijd de beuken. Hoeveel waren dat er dit jaar? Ja, die hebben we inderdaad ook allemaal geteld. We hadden dit jaar 27.864 peuken opgehaald. Met Scheveningen eigenlijk weer als strand die het meeste peuken had. Die hadden er meer dan 6.000. En is dat meer dan andere jaren of is dat hetzelfde? Nee, dat is juist weer veel minder. Vorig jaar hadden we 87.000 peuken op het hele strand. Dus de hele kust van Nederland. Oh, en nu 27.000. Dat scheelt. Ja, en dat heeft ook weer te maken met het slechte weer. Oh, ja. Dat peuken is echt afval wat je vindt als mensen lekker een dagje aan het strand zijn geweest. En een peuk laat men helaas eigenlijk bijna altijd achter. De meeste mensen weten niet dat het een heel schadelijk iets is voor het milieu. Het is het breekt bijna niet af. 95% van de filter blijft bestaan. Bestaat uit veel schadelijke stoffen en kan tot 1000 liter water vervuilen. En daarom is het voor ons zo belangrijk om dat ook op te ruimen. Maar veel mensen laten het helaas nog liggen op het strand. Ja, even uitmaken in het zand, prima, maar raap hem daarna op en gooi hem weg. Ja, neem hem precies mee. En wat we ook heel graag zouden willen is gewoon rookvrije stranden. Dus delen van de strand die rookvrij zijn. Er zijn al 4 gemeenten in Nederland die dat doen. Want als mensen gewoon niet roken, ja, dan laten ze ook niks achter natuurlijk. Het strand schoonmaken is natuurlijk een doel, maar ook bewustwording, hè? Ja, absoluut. Dat is een heel belangrijk doel wat erbij hoort. Zeker als we het hebben bijvoorbeeld over de peuken achterlaten. Maar ook het afval wat je meeneemt naar het strand. Wij vinden echt heel veel afval van zeker 10 jaar oud. Bijvoorbeeld kleine plastic dopjes, dat er nog zo goed uitziet. Dus we weten gewoon dat het niet vergaat. Het is enorm belangrijk om dat op te ruimen en weer mee naar huis te nemen. En dat gaat dus al iets beter, maar het kan altijd nog beter. Hartelijk dank. Zeker. Wietske Posma, directeur van Stichting de Noordzee. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Na de verkiezingswinst van pro-democratiepartijen in mei leek Thailand op weg naar democratische hervormingen. Leek, want de formatie is in een impasse beland. En de grote winnaar van de verkiezingen, de Move Forward-partij, dreigt ook nog eens zijn leider te verliezen vandaag. Het Hoge Rechtshof in Thailand doet uitspraak of Pita Limjaroenrat toch nog een kans krijgt om premier te worden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, ja, hoe komt dat toch? Want die verkiezingsuitslag, dat was een davende klap voor het leger dat in Thailand heel veel macht heeft binnen de politiek. Waarom lijkt die oppositie die winst maar niet te kunnen verzilveren? Omdat in de 9 jaar dat het leger aan de macht was, na een staatsgreep in 2014, ze de grondwet zo veranderd hebben dat ze zelfs bij winst van de oppositie aan de knoppen blijven zitten. Zo kon bijvoorbeeld dus de Move Forward-partij van Pita Limjaroenrat de verkiezingen winnen. Een meerderheidscoalitie vormen in het parlement. Maar het leger heeft in de grondwet bepaald dat je tegenwoordig ook de Senaat met je moet meekrijgen. En die is volledig aangesteld door het leger. Nou, de plannen van Pita en Move Forward die zijn te radicaal voor het leger en de conservatieve elite. Dus ja, hebben ze hem via verschillende stemmingen geweigerd als premierskandidaat. Maar zit het er dan wel in dat er nog een regering komt in Thailand? De tweede partij, of de partij die tweede is geworden in ieder geval in de verkiezingen, Peutai, die is nu een coalitie aan het vormen. Peutai is ook een oppositiepartij, maar inmiddels eigenlijk ook wel een beetje onderdeel van het establishment. Peutai die is bereid om heel veel water bij de wijn te doen om aan de macht te komen. Want toen Move Forward de coalitie aan het vormen was, nodigde zij Peutai uit om deel te nemen. Maar andersom doet Peutai dat niet. Want ze weten dat de conservatieven hen te radicaal vinden. En nog verder, Peutai die probeert nu een partij die gesteund wordt door het leger in de coalitie te krijgen. Iets dat de kiezer helemaal niet wilde. Maar wat vinden de mensen in Thailand ervan? Nou ja, dit is precies waar de jonge Thai bang voor waren met Peu Thai. En waarom ze dus massaal op Move Forward hadden gestemd. Dat Peu Thai vanwege opportunisme en machtshonger bereid was om samen te werken met het leger. De Thai die stemde massaal op verandering. Minder macht voor het leger. Iets dat Move Forward beloofde en die dus bleef vasthouden aan zijn principes. Move Forward ziet het echt als verraad van de kiezer. En de parlementsleden van de Move Forward partij die gaan dus ook niet op de premierskandidaat van Peu Thai stemmen. Dus we zitten eigenlijk heel erg in een impasse vast op dit moment. Ja, en vandaag is dus die uitspraak van het Hooggerechtshof over die Pita Lim Jarunrat. Hoe zit dat? Nou ja, de Senaat die stemde hem bij die eerste premierstemming dus niet. Hij stelde toen een tweede stemming in, maar het parlement besloot toen ineens dat je niet twee keer mag proberen om premier te worden. Dat was een hele nieuwe interpretatie van de Thaise wet. Dus ja, leek het alsof Pita van het toneel moest verdwijnen. Maar hij besloot dus naar het Hoge Rechtshof te gaan. En die moet vandaag besluiten of hij niet toch een tweede kans mag krijgen. Of er toch niet een tweede keer gestemd mag worden of hij premier kan worden. Maar de vraag is of het niet al te laat is. Want Peu Thai die is dus druk bezig een nieuwe coalitie te vormen. Een iets conservatievere coalitie. Eentje die dus de conservatieve elite veel prettiger vindt. Maar goed, als het Hoge Rechtshof dus besluit dat Pita toch nog een kans verdient, ja, dan geeft dat weer een hele nieuwe dimensie aan deze hele chaotische situatie die in Thailand is ontstaan na de verkiezingen. Ja, je zei al, vooral de jonge Thai die al niet blij zijn met die rol van die tweede partij. Nu dus dit wat boven het hoofd hangt van de premierskandidaat van, of tenminste de voorman zeg maar, van Move Forward. Ze waren toch met z'n allen eigenlijk best wel duidelijk in mei, hè, tegen de junta. Dus hoe kijken ze ook naar zoiets? Nou ja, Thailand die staat normaal gesproken heel erg bekend om felle protesten tegen staatsgrepen, tegen regeringen die ze niet bevallen. En dat was eigenlijk ook wel de verwachting progressieve koers die zij voorstonden zou worden tegengestemd bij deze verkiezingen. Nou, daar lijkt het dus wel op te gaan. Nou, nu zijn er ook wel protesten, maar die zijn relatief klein en vredig. Je zou denken dat ze zich flink zouden verzetten. Als ze voor verandering stemmen waar weinig van terecht komt. Maar het verloopt dus allemaal vrij mild. Nou, dat kan te maken hebben met het feit dat in 2020... toen er grote protesten waren voor vrijheid van meningsuiting, die echt bruut zijn neergeslagen door het leger. Dat ligt nog vers in het geheugen bij die jonge activisten. Jonge activisten die zich nu toch vrij veel geschaad hebben bij Move Forward. Maar misschien heeft de angst ervoor gezorgd dat de Thai nu iets minder actief zijn om deze koers tegen te houden. Want het lijkt er toch op dat we alweer een wat conservatievere regering gaan krijgen in Thailand als het zo doorgaat. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Het is 13 minuten over 19:30. Over 19:30. Voordat ik mensen heel erg aan het schrikken maak. Gisteravond was de nationale herdenking 15 augustus 1945... om alle slachtoffers te herdenken van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Volgens de organisatie was het drukker dan ooit bij de herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. Verslaggever Danny Simons ontmoette er onder andere een leerling van de middelbare school VCL die mocht spreken. De stoelen worden gestapeld, de ceremonie is voorbij. En er staat nog steeds een immens lange rij van tientallen meters met mensen die bloemen in hun handen hebben en die bij het Indisch monument willen leggen. En wat me opvalt is veel jonge mensen aan de vrijwilligerskant, hè, bij de organisatie. Jonge mensen die in het programma stonden als spreker of als artiest. En blijkbaar werpt dat ze vruchten af, want in die lange rij staan ook veel jonge mensen. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jongeren. Tussen de 17 en 21, zeg ik dat goed? Heb je een goede schatting gemaakt? Het is wel een goede schatting, lijkt me dat. Hey, en waarom zijn jullie hier? Onze vriend van het VCL heeft gesproken vandaag. Ah, is dat Frederik? Ja. Dat is Frederik. Kijk eens aan. En hoe trots zijn jullie op hem? Heel. Ik ben zijn zus, dus dan al helemaal echt heel trots op hem. Hij heeft heel mooi gesproken, ik heb gezegd heel langzaam spreken. En hij deed het goed, dus ik ben heel trots. Het is ongeveer 7 jaar geleden dat ik wat mocht zeggen op de uitvaart van mijn overgrootvader. Verziel Clifford Kok van Breugel. Ik noemde hem opa Cliff. Opa Cliff was een van de laatst levende marinemannen die gevocht heeft tijdens de slag op de Javazee. En wat deed dat met jou om dus jouw broertje te horen spreken over jouw overgrootvader? Ja, ik vond het best emotioneel. Ik ben er natuurlijk al heel lang mee bezig met alles uitzoeken. En eigenlijk alle verhalen die altijd een beetje half zijn verteld kwamen opeens naar boven. En het was eigenlijk ook heel interessant om te weten waar de familie nou vandaan kwam. En wat er allemaal is gebeurd. Ja, en ik kan het misschien wel raden, maar waarom werden die verhalen in jouw familie half verteld? En moest je zelf nog dingen uitzoeken? Nou ja, kon hij er eigenlijk niet zo goed over praten. Eigenlijk toen mijn oma jong was, kon hij er niks over vertellen. En eigenlijk toen pas mijn moeder ernaar ging vragen, toen zij een kind was, toen begonnen de verhalen een beetje te komen. Maar die maakten die ook mooier en groter dan eigenlijk was. Want, ja. Ook een beetje verbloemen misschien? Ja, eigenlijk een beetje alsof hij een held was. Een beetje een soort Superman-verhaal maakte hij er dan af en toe. En ook misschien een beetje om dan het pijnlijke daarmee weg te lachen, ja. Zeg ik dat goed? Ja, om het meer een soort sprookjeachtig te maken en minder de harde werkelijkheid die het misschien wel werkelijk was. Ik zat op de boot, vertelde hij dan. En samen met de geallieerden voeren we recht op de Japanse vloot af. Schoten gaan over en weer. En net als opa Cliff het dek op is, raakt een Japanse torpedo het schip. Van 151 man aan dek die dag hebben slechts 30 het overleefd. Mijn opa ontsnapte die dag aan de dood. Een litteken op zijn rechterbovenarm maakte dat voor mij tastbaar. Ik heb aan een wonder te danken dat ik hier vannacht sta. Ja, hij is erbij komen staan, met je melatti opgespeld. Hoe ging het, Frederik? Ik denk goed. Ik was heel zenuwachtig. En toen ik daarheen liep, eigenlijk veel van me af. En toen stond ik daar. Ja, als jullie overgrootvader, opa Cliff, dit zou kunnen zien, zou kunnen meemaken, hoe zouden hiernaar hebben gekeken? Nou, ik zat naast mijn oom toevallig. En op een gegeven moment, nadat het woordje klaar was, kwamen er allemaal meeuwen over vliegen. En die maakte ontzettend veel kabaal. En toen zei hij grappig naar mij, zei Aaron, nou, dit was opa Cliff die even zijn goedkeuring geeft. En wat denk jij, Frederik? Mijn overgrootvader is eigenlijk bijna nooit naar deze herdenking gegaan. Hij vond, ik denk dat het te dichtbij vond komen. Hij vond het maar een triest gebeuren. Maar ik denk dat hij, nou ja, het is een beetje gek om te zeggen misschien, maar dat hij wel trots is en toch wel blij is dat misschien zijn verhaal nu een nieuw leven heeft gekregen. Zei Frederik, die dus sprak tijdens die nationale herdenking 15 augustus 1945. Een privacydeskundige slaat in het AD alarm, want de namen, adressen en telefoonnummers van duizenden docenten zijn online te vinden. Een school vroeg het bedrijf van deze privacy-expert Henk van der Hoef te helpen met het verwijderen van een oude schoolgids. En vertelt hij in het AD, toen bleek dat er nog ruim 5000 oude schoolgidsen online te vinden zijn. Vol met gegevens van docenten en soms ook scholieren. Sinds 2018 gaan scholen veel beter om met privacy. Maar die oude gidsen blijven te vinden, onder meer via een Oostenrijkse website die op die manier geld verdient. Dat de Chinese economie op dit moment niet lekker loopt, gaan we ook in Nederland merken, waarschuwt senior econoom bij ING Bert Colijn bij BNR Nieuwsradio. Nou ja, waarschuwing, er zitten negatieve kanten aan, maar voor de inflatie is het eigenlijk voor ons goed nieuws. In China hebben we inmiddels te maken met deflatie. Dus de consumentenprijzen zijn daar jaar op jaar aan het dalen. We zien dat de producentenprijzen in China al een hele tijd aan het dalen zijn. En dat zijn toch positieve voortekenen, want het betekent dat het maken voor onze producten, dat goedkoper aan het worden is. Ja, dus de producten uit China worden voor ons goedkoper, maar de inflatie wordt door dit soort zaken niet helemaal opgelost, want bijvoorbeeld ook hogere lonen veroorzaakt hier de inflatie. Dus dit is maar een klein onderdeel van de oplossing voor de problemen hier. Grote zorgen in de Tweede Kamer over het lot van Afghanen die in het verleden Nederland ondersteunden, maar na de machtsgreep door de Taliban zijn achtergebleven. PvdA-Kamerlid Kati Piri zegt volgens de Volkskrant dat het demissionaire kabinet de ereschuld aan deze mensen niet inlost en beloften aan de Kamer daarmee ook niet uitvoert. Piri heeft Kamervragen ingediend over de afwijzing van hulpverzoeken van Afghaanse oud-bewakers van Defensie die in Afghanistan gevaar zouden lopen. Deze vragen worden volgens de Volksstand gesteund door de linkse oppositie, BBB en ook door de coalitie, behalve door de VVD. En in Didam en Zevenaar geldt nog altijd dat kookadvies voor leidingwater. Vorige week werd bij het drinkwaterbedrijf de enterococcenbacterie gevonden in een opslagbassin. Pas als het drinkwaterbedrijf zeker weet dat er geen bacteriën in de waterleidingen terecht zijn gekomen, wordt het kookadvies opgeheven. Vooralsnog voor onbepaalde tijd dus eigenlijk. Bij supermarkten in Didam en Zevenaar wordt er veel flessenwater verkocht. Maar niet iedereen vindt dat nodig, horen we bij Omroep Gelderland. Nee, ik ben nog niet op zoek naar water. Ik heb gewoon water gekookt, 3 minuten gekookt en in de ijskast gezet. En dan heb ik ook water. Ik heb er ook geen angst voor, maar ja, ze zeggen dat het beter is om het niet te doen, dus dan doe ik dat maar niet. En dan ga ik maar roepen op de wijn, hè. Ja, dat is natuurlijk een tip waar je op zich op de avond misschien wat aan hebt, maar bij het ontbijt misschien een beetje lastig. Laten ook, we het niet doen. Dat kunnen deze 8000 huishoudens die getroffen zijn door drinkwaterproblemen mooi meenemen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn alleen problemen op de A2 bij Maastricht in het zuiden van het land. De Koning Willem-Alexander-tunnel is namelijk nog altijd in beide richtingen volledig dicht. Komt door technische problemen. Er is geen eindtijd bekend. Surround. 40 jaar oud in nummer inmiddels. Love is a Battlefield van Pat Benatar. In Griekenland komen bewoners in opstand omdat de stranden bezaaid zijn met strandbedjes. Ondernemers nemen met die bedjes steeds meer ruimte in beslag, waardoor er minder plek overblijft voor de badgast met een handdoek. En daarom is er in Griekenland een heuse handdoekenbeweging ontstaan. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe ziet die beweging eruit? Nou, dat zijn bewoners van eilanden die het dus zat zijn dat er steeds minder ruimte voor ze is op die stranden. En op sommige stranden zelfs helemaal geen ruimte. Nou, de bewoners van Rodos kwamen als eerste in opstand. In juni was dat al. En al snel sloot bijvoorbeeld het eiland Paros zich daarbij aan. Ja, en die protesten die bestaan er dan uit dat mensen met z'n honderden tegelijk het strand oplopen. Hè, zo'n georganiseerd strand vol bedjes. Met een handdoek, maar ook met spandoeken en flyers. En daar vragen ze dan aandacht voor hun probleem te midden van de vaak verblufte buitenlandse toeristen die dus wel zo'n bedje gehuurd hebben. Want die stranduitbaters die bedjes op dat strand neerzetten, mogen die dat of mogen die dat niet? Nou, er zijn in ieder geval wel degelijk regels. Dus ze mogen het wel, maar ze mogen dat niet gewoon ongebreideld doen. Sowieso zijn volgens de Griekse wet alle stranden openbaar en moeten ze vrij toegankelijk zijn. Maar wel kunnen horecagelegenheden een licentie aanvragen voor bijvoorbeeld een bar en dat soort bedjes. Maar ook als ze die krijgen, die licentie, mogen ze nooit meer dan de helft van het strand volzetten. En er gelden ook nog andere regels voor bijvoorbeeld voldoende afstand tussen de bedjes. En er moet minimaal 5 meter zitten tussen de voorste rij en de zee. En dan zijn er nog andere voorschriften. Permanente bebouwing. De muziek mag niet te hard zijn. Nou, dat zijn zo wat voorbeelden. Maar iedereen die wel eens op een georganiseerd strand is geweest in Griekenland, die weet dat het met die regels niet zo nauw wordt genomen. Soms moet je al betalen als je het strand oploopt alleen al. Ja, de muziek die staat ook regelmatig keihard. En sommige van die bedjes die staan zelfs in zee. Dan zetten de uitbaters vaak ook nog eens het hele strand vol. Dus ruimte om zelf je handdoek neer te leggen is er dan niet meer. En dan loopt een dagje strand al snel behoorlijk in de papieren. Die prijzen zijn ook echt omhoog gegaan voor die bedjes de afgelopen jaren. Op populaire eilanden kost zo'n bedje al gauw meer dan 10 euro. En dat kan echt wel oplopen tot soms wel honderden euro's voor een plekje aan de voorste rij op een van de exclusievere stranden op Mykonos. Maar als er dan toch wel regels zijn, hoe komt het dan dat er niet wordt gehandhaafd? Ja, je zou zeggen streng handhaven als er zo duidelijk wordt die overtredingen plaatsvinden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat heeft dan te maken met die beruchte Griekse bureaucratie. En dan vooral de weerwar aan bevoegdheden van instanties die dit allemaal moeten controleren. De vergunningen worden verstrekt door regionale afdelingen van het ministerie van Financiën. En die doen dat dan voor een hele groep eilanden tegelijk. Die doen ook de controles, maar ze hebben zo'n heel gebied onder zich. Dan gaan ze onderweg naar een eiland. Dat weten die strandtenthouders dan al. Die worden op een of andere manier gewaarschuwd. Bijvoorbeeld door mensen die op die veerboot staan. Vaak voordat die controleurs voet aan wal zetten, weten die strandtenthouders al dat ze in aantocht zijn. En dan kunnen ze snel die bedjes weghalen. En dat doen ze dan ook. Maar zal die handdoekenbeweging daar dan veranderingen kunnen brengen, denk jij? In ieder geval breiden ze zich heel snel uit nu. Ze zijn inmiddels op meer dan 5 eilanden actief. En ook op het vasteland ten oosten van de stad Halkidiki. Van de stad Thessaloniki is een populair gebied, Halkidiki. Daar zijn ze nu ook actief. Ja, en ze krijgen veel steun van andere Grieken. Want die zijn het ook zat. Je moet bedenken dat ongeveer de helft van de Grieken zich om financiële redenen geen week vakantie zegt te kunnen veroorloven. Die willen ook graag gewoon gratis op het strand kunnen liggen. Nou, de politiek luistert in dit geval en heeft extra controles bevolen. Maar hoe moeilijk dat gaat, dat bleek vorige week meteen. Bewoners van het eiland Naxos fotografeerden toen hoe de dag voor een controle in allerijl strandbedjes inderdaad in vrachtwagens werden geladen. En de dag na het vertrek van de inspecteurs van het eiland stonden ze alweer op hun illegale plek. Dus zo eenvoudig is dat niet, die controles. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis.

Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Belandt Nederland in een recessie of niet? Dat weten we over een paar uur. Dan maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de economische groeicijfers van het afgelopen kwartaal bekend. Roelof Muller van de economieredactie. Ja, een recessie, stel dat wordt het. Hoe erg zou die dan zijn? Nou, de krimp in het vorige kwartaal was 0,3%. Dus het was ternauwernood krimp. Dus en als er dus nu in dat tweede kwartaal opnieuw krimp zal zijn, dan is die naar verwachting opnieuw heel erg klein. Dus dan hebben we het echt over een kleine recessie. En de economen spreken dan ook wel over een technische recessie. Het is er eentje, maar met weinig betekenis voor de economie. En dat is misschien ook wel iets wat we wel een beetje herkennen. Want de bestedingen van de consumenten van jou en mij, die blijven nog best wel op peil. Dus daar merken we het in ieder geval nog niet zo heel erg duidelijk aan. Waarmee natuurlijk heel duidelijk ook nog niet gezegd is dat die impact van zo'n recessie ook wel toch wel impact kan hebben voor huishoudens. Die moeten dealen met enorm hoge kosten voor boodschappen of energierekening. Nee, maar we hoeven niet meteen in de hele dikke stress te schieten, begrijp ik. Nee, precies. En ook voor nu, de economen verwachten toch wel misschien toch niet een krimp, maar een hele kleine groei. Zo'n 0,1 of 0,2% ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar goed, net als bij die minimale krimp kan je natuurlijk niet zeggen dat dan opeens weer het lek boven is. Zeg, zoals dat in de voetballerij noemen natuurlijk. Nee, want die economie die draait dus toch gewoon niet echt lekker? Nee, het draait niet echt lekker. We hebben nog steeds te maken met ongekende omstandigheden. De inflatie is nog altijd erg hoog. En er is nog altijd sprake van oververhitting van de arbeidsmarkt. Wat natuurlijk wel vooral heel erg opvallend is, dat er enorme personeelstekorten zijn, waardoor bedrijven niet goed kunnen draaien. En mijn collega Jeroen Schutijzer die ging langs bij twee baggers die nu zelfs op sommige dagen de deuren moeten sluiten, omdat er gewoon geen mensen te vinden zijn. En dit is het plaatsje Bezel bij de Maas in Noord-Limburg. En ik ben hier bij bakkerij Broekmans. En daar staat op de deur: door personele krapte zullen wij komende tijd aangepaste openingstijden hanteren. Excuses voor het ongemak. Maandag gesloten, dinsdag gesloten, zaterdag gesloten, zondag gesloten. En maar 3 dagen in de week open. Dat klinkt niet best. U kunt hier dus solliciteren, zie ik. Ik ga maar eens even naar Panningen, naar de centrale bakkerij. Hier wordt gekneed. Dit is deeg voor de vlaai. Uiteraard. Ja, natuurlijk. We zijn in Limburg en daar hebben we lekkere Limburgse vlaai. Bram Broekmans, ik ben net in Bezel geweest. Ja, dat ziet er niet goed uit, hè, daar. We zitten daar met wat personeelskrapte, waardoor we niet de hele week de winkel op kunnen houden. Ja, maar 3 dagen open, 4 dagen dicht, zelfs de zaterdag dicht. Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer. De zaterdag is natuurlijk altijd de belangrijkste verkoopdag. Maar als we geen bezetting hebben voor de winkel, kunnen we helaas niet open houden. Hoe lang zijn jullie al op zoek naar mensen? Sinds de coronatijd is het continu mensen zoeken, hopen dat ze blijven. Een paar jaar geleden hadden jullie nog 20 winkels, hè? En nu zijn het er 15. En dat blijft ook zo, want we hebben afgelopen week bevestigd dat we in Bezel blijven en we hebben het huurcontract verlengd. Ik hoop dat we na de vakantieperiode de zaterdag weer open kunnen gaan, omdat we zien dat er iets is ruimte komt in de personele bezetting. Maar hier in de bakkerij blijft het altijd nog moeilijk om de mensen bij elkaar te krijgen. Ja, want hier in de centrale bakkerij zoeken jullie eigenlijk sowieso 4 bakkers. Daardoor zijn er ook een aantal winkels dichtgegaan, omdat er gewoon te weinig gebakken wordt. We hadden een paar mensen die weggingen, maar we hebben ook maar een aantal mensen die een bepaalde werkdruk kunnen verdragen. Dan moet je een keuze maken en daarvoor hebben we een aantal winkels dichtgemaakt. Je wilt de mensen niet over de kling jagen? Nee, dat klopt. De mensen die we hier hebben, zijn we blij mee en die moeten we ook waarderen en zorgen dat ze hier goed op hun plek blijven zitten. Wat zei u nou? De overheid stimuleert maar dat mensen gaan studeren en zo? Het is jarenlang zo geweest dat mensen zo hoog mogelijk opgeleid moesten worden. Maar uiteindelijk hebben we hier in de bakkerij toch vakmensen nodig. Mensen die graag met de handjes werken. En die zijn er steeds minder. In onze branche, maar ook in andere branches. Daar wordt even slagroom geklopt. Hoeveel liter is dat? 10 liter. 10 liter. Ja, we zijn hier bij de maker van de echte bossenbollen in Den Bosch. Jan de Groot. En dat gaat de hele dag door, maar er is hier wel een probleempje. Ja, we hebben zeker een probleem, ja. Een personeelprobleem, een heel groot probleem. Wat zoekt u? Banketbakkers het liefst, maar ook gewoon mensen die de bakkers bij kunnen staan om te helpen. En op maandag bent u dicht, inclusief de lunchroom. Dat kost een hoop geld. Nou, vooral in deze tijd, vakantieperiode, veel toeristen in de stad. Ja, daar lopen we allemaal mis. Maar we konden niet anders, we liepen allemaal op onze tenen. Vanochtend is het UWV hier geweest. Wat heeft u met hem besproken? Hoe we het beste mensen kunnen gaan werven op verschillende manieren. En, weet u dat niet, hoe dat moet? Natuurlijk weten we dat wel, maar ja, als het niet werkt, dan moet je toch andere manieren gaan zoeken. Gaat u met een vliegtuigje flyers boven Den Bosch uitgooien of wat is het idee? Nee, we gaan zeker geen flyers uitgooien, ook geen bossenbollen. Wat het idee is, ja, daar zijn we mee bezig, weet ik niet precies. Vanochtend komt het CBS dan met cijfers over de economische groei. Wat denkt u dan? Van ja, lekker. Ja, inderdaad, ja. Dat gebrek aan personeel, dat zit uw groei dwars? Dat zit onze groei zeer zeker dwars, ja. We willen heel graag groeien, we willen graag meer gaan produceren. Maar door het korte personeel worden we daarin tegengehouden. Hoeveel procent kost u dat in omzet? Nou, ik denk zeker wel 20%. Dat is veel geld. Dat is heel veel geld, ja. Ja, dat was dus een van die twee bakkers die als voorbeeld een beetje diende. Jan de Groot in Den Bosch. We horen dus al heel lang, hè? Moeilijk om mensen te vinden, Gaat dat beter worden de komende tijd? Nou, eigenlijk is er geen reden om te denken dat dit op korte termijn zal veranderen. Toevallig publiceert het CBS ook daarover vandaag cijfers. En die personeelstekorten blijven maar onverminderd groot. Op dit moment zijn er 100 werklozen tegenover 122 vacatures. En dat is al een jaar ongeveer zo. Dus dat verandert ook niet. En we weten natuurlijk ook dat de vergrijzing de komende, maar pak een beetje 15, 16, 17 jaar alleen nog maar zal toenemen. Er is dus voorlopig nog geen aanleiding om te denken dat die personeelstekorten op die manier in ieder geval opgelost kunnen worden. Maar goed, als die economie een lange tijd niet echt groeit of krimpt, dan zou het natuurlijk wel kunnen dat er bedrijven omvallen. En dan komen er misschien ook wel weer mensen vrij die dan misschien wel die bossenbollen kunnen gaan maken. Ja, want ja, daar is het ook wel langere tijd over gegaan. Die lucht die eigenlijk nog in de markt zit, doordat mensen, of bedrijven liever gezegd, doordat bedrijven in coronatijd juist in stand zijn gehouden. Ja, dat zou inderdaad nog kunnen. Dus dat bedrijven daarom nog overeind blijven. Nu horen we natuurlijk wel dat bijvoorbeeld in de horeca dat het nu wel echt wel heel erg krap aan het worden is. En dat zie je dus ook wel vandaag in die cijfers terug. Dat daar de personeelstekorten ook wel teruglopen op dit moment. Dankjewel. Roland Muller, economieverslaggever. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. In Met het oog op morgen ging het over migratie. Dat wordt een van de belangrijkste thema's bij de komende verkiezingen. En de Bredase wethouder van inburgering, Arjen van Drunen, is bezorgd over de verdeling van vluchtelingen over het land. Je ziet dat er gemeentes zijn die eigenlijk al van begin af aan gezegd hebben, wij steken onze nek uit en nemen onze verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook gemeenten die koud watervrees hadden. En dat zie je nu al, nu het kabinet gevallen is en die spreidingswet mogelijk controversieel wordt, dat die gemeenten ook weer sneller op hun eigen handen gaan zitten. Ja. Ondertussen moeten de regels voor asielzoekers die willen werken ook soepeler worden, vindt Van Drunen. Zo mag een vluchteling nu 24 weken aaneengesloten werken, de andere weken niet, en wordt driekwart van zijn salaris ingehouden. Als er al een bedrijfsleider van een Praxis, een Albert Heijn of een Jumbo te vinden is die zegt, voor deze jongen heb ik een bijbaan, na 24 weken moet hij dan zeggen, hey, ik heb in jou geïnvesteerd, je sprak de taal niet zo goed, nu moet je hier weer stoppen. En als je dat al ging doen, nou ja, als je 16 bent, verdien je in Nederland ongeveer iets meer dan 4 euro. Moet je 3/4 inleveren, dan hou je 1 euro over. Kortom, het wordt ook niet aantrekkelijk gemaakt om een bijbaan te vinden en de capaciteit op onderwijs is onvoldoende. Vandaag is de Queen of Pop jarig. Madonna wordt 65. In Langs de Lijn en Omstreken was Madonna-kenner Frans P. Wolrabe. Hij vertelde hoe de zangeres haar carrière begon. In een taxi met maar $35 op zak. toen scheen ze tegen de taxichauffeur te zeggen: bring me, take me to the center of everything. En dat was heel poëtisch. Dat was een Dunkin' Donuts filiaal, want dat was haar eerste baantje. En zo vanuit die Dunkin' Donuts probeerde ze wel natuurlijk, met danslessen, met acteerlessen, met zanglessen, probeerde ze het te maken in New York City. Madonna lag in juni nog in het ziekenhuis met een bacteriële infectie. Een deel van de tour moest gecanceld worden daarom. Inmiddels is ze weer de oude. Dat is natuurlijk even schrikken, maar ze lag aan de beademing en ze werd goed verzorgd. Ze wordt beter verzorgd dan jullie en ik. Mm-hmm. Dus ja. Dat zou wel goed gaan. Maar was ze fit genoeg om weer terug te komen? Maar dat bericht kwam gelukkig vrij snel. Dat ze haar Amerikaanse concerten dan vooruitschoof naar 2024. En vanaf 14 oktober gaat de tour zoals gepland vanaf de O2 in Londen door. En dat was gisteravond op de radio. De moeder van een Amerikaanse jongen van 6 die zijn lerares neerschoot, heeft schuld bekend. Dat meldt CBS News. Dat is ook nieuws bij ons begin dit jaar. De jongen schoot in de staat Virginia in de klas zijn lerares neer met het pistool van zijn moeder. Gewond vluchtte de lerares samen met andere leerlingen het lokaal uit. In een deal met de openbare aanklager heeft zijn moeder volgens CBS schuld bekend aan verwaarlozing van haar kind en het laten slingeren van het vuurwapen. Ze voelt zich erg verantwoordelijk, zei haar advocaat. En de jongen wordt op dit moment opgevangen door zijn overgrootvader. De politie in West-Vlaanderen in België heeft gisteravond na een urenlange impasse een man aangehouden die zich had verschanst in een huis in Moorsleden. De man zette daarvoor een dreigend bericht op Facebook. Hij beweerde dat hij wapens had. En aan het begin van de avond hoorde de verslaggever van de omroep VRT een harde knal. Volgens de burgemeester geen reden voor paniek. Dat was om ergens een haken te doorbreken om makkelijk bij de dader te geraken. Waarom heeft het zo lang geduurd voor ze de woning zijn binnengegaan? Wel, die mensen gaan zeer voorzichtig te werk, heel professioneel. Ze hebben geduld en ze wachten hun kans af. En ze hebben die kans genomen en het is perfect verlopen. En zo is de man aangehouden. Hij zit vast. Verder nog onduidelijk wat hem bezielde. En ook of hij inderdaad wapens had, is niet bekendgemaakt. Het dodental door een zware explosie in San Cristobal in de Dominicaanse Republiek is opgelopen naar 11, meldt ABC News. Brandweerlieden doorzoeken smeulende puinhopen. Tientallen mensen raakten gewond, 36 liggen er in het ziekenhuis. Die explosie was in een bakkerij in een druk bezocht winkelgebied in San Cristobal. Daarna brak brand uit die oversloeg naar een ijzerwinkel en een meubelzaak. Familieleden verzamelden zich bij het ziekenhuis in de hoop nieuws te horen over dierbaren die ze missen. En in Duitse media is behoorlijk wat chaîne te lezen over een regeringsvliegtuig dat 2 keer in 2 dagen een voorzorgslanding moest maken vanwege technische problemen. En de dienstreis van minister Baerbock van Buitenlandse Zaken naar onder meer Australië is daardoor helemaal niet meer doorgegaan. Ze kwam met het vliegtuig niet verder dan Abu Dhabi. De Berliner Zeitung constateert dat er in andere landen behoorlijk wat leedvermaak is over deze 23 jaar oude Airbus, die trouwens problemen had met de vleugelkleppen. Zo hoorde de krant dat een Australische politicus zich afvroeg of dit nou die beroemde Duitse kwaliteitsbouw is. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Het is vrij rustig. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Behalve op de A2, die is in beide richtingen dicht in het zuiden van het land. Dat komt door technische problemen bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Het is nog altijd onbekend hoe lang deze gaan duren. Gastland Australië gaat zich straks proberen te plaatsen voor de finale van het WK voetbal. Maar ja, dat wil Engeland ook met coach Serena Wiegman. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk je? Wat gaat die wedstrijd worden? Ja, ik waag mij vaak aan voorspellingen. Niet altijd even succesvol overigens. Maar in dit geval vind ik het echt heel erg moeilijk. Omdat op papier zou je zeggen, Engeland is wel de favoriet. Als je voetbal inhoudelijk kijkt. Het staat 6 plaatsen hoger op de wereldranglijst. Het is goed in het toernooi gegroeid. Maar zoals jullie eerder deze uitzending ook al hebben laten horen, Australië is langzamerhand knotsgek van dat vrouwenelftal. Was het al redelijk, maar nu is het zo. Ze spelen als het ware tegen heel Australië. Ja, Matilda Mania hebben ze zelfs gedoopt. Ja, Matilda Mania. En totaal uitverkocht. 7 miljoen mensen bij de vorige wedstrijd die televisie keken. op een bevolking van 25 miljoen. Dus ja, het is nogal wat. En Australië is in een toernooi gegroeid. Dat geldt overigens ook voor Engeland. Want beide landen begonnen helemaal niet zo heel sterk aan dit toernooi. Australië heeft heel weinig goals tegen. Dat is in het voordeel. Maakt ook wel wat moeilijke goals. De Australische sportmentaliteit, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Want die is bij kans fenomenaal. En bij deze vrouw ook. Maar de Engelse sportmentaliteit is dat ook. Dus het zal echt een enorm gevecht, een enorme clash worden. Interessant is dat Wiegman eigenlijk maar één wedstrijd verloren heeft met Engeland sinds ze daar bondscoach is. En dat is in een oefentoernooi in april geweest tegen Australië. Met 2-0. Dus daar houdt Australië zich ook wel een beetje aan vast. Maar ja, daar moet je toch niet al te veel waarde aan hechten. Maar het zal een enorme clash worden. En het zal mij niet verbazen als het ook met uiteindelijk verlenging en misschien wel strafschoppen beslist gaat worden. Engeland is op papier heel licht favoriet, maar alle omstandigheden optellend. Ja, ik verheug me er zeer op. En toch nog even Sarina Wiegman, want die kan voor iets heel bijzonders zorgen. Mocht zij de finale bereiken, dan is zij de eerste en enige persoon in de wereld die met twee verschillende landen een WK-finale bereikt heeft met voetbal. Er zijn een aantal beroemde voorgangers die wel met één land het tweemaal gedaan hebben. En er zijn er zelfs twee die twee keer gewonnen hebben met een land. Een Italiaanse bondscoach in de jaren 30 en de Amerikaanse vrouwencoach in de jaren 2011-2015. Maar er is niemand die dat met twee verschillende landen gedaan heeft. Nou, zelf houdt ze zich daar niet mee bezig, dat geloof ik ook. Maar het zou toch een heel bijzonder tintje voor haar zijn. Het geeft nog eens aan hoe groot ze ook als coach is. Maar Australië zal er alles en alles aan doen. En het is een wedstrijd waar ik mij echt op verheug straks. Ja, en over voorspellen gesproken. De winnaar gaat de finale in ieder geval spelen tegen Spanje. Want Spanje won van Zweden. Terwijl, ja, daar had jij toch wel je kaart op gezet. Ik dacht, ik geef hem zelf vast voor bij vraag 1. Dan wordt de pijn wat minder. Maar ik had echt mijn kaart op Zweden gezet. Ik was daar echt ook van overtuigd. En Zweden viel mij helaas enorm tegen. Speelde ongelooflijk afwachtend. Liet Spanje de bal. Leunde totaal op die wel besproken sterke defensie. Dat leek ook best lang goed te gaan. De wedstrijd was ook wel een beetje saai daardoor, hoor. Want Spanje had wel heel veel de bal en kwam er wel vaak. Maar er gebeurde eigenlijk weinig. Paraguayo, dat is een moeilijke naam om uit te spreken, maar het veld in kwam, had al gescoord tegen Nederland, 19-jarig talent van Barcelona, scoorde opnieuw. Ja, en toen kregen we een prachtige slotfase waarin Zweden nog langs zij kwam, maar eigenlijk het als het ware mentaal iets te lang stond te vieren wat mij betreft, want binnen een minuut maakte Spanje de 2-1, waarbij ook de Zweedse keeper totaal niet vrij uitging, was echt een houdbaar schot. Maar Spanje ging naar de finale en alles bij elkaar was het gewoon verdiend en het is een bijzonder verhaal, omdat dat Spaanse team, dat is allemaal wel bekend verhaal, maar met 15 speelsters niet meer voor deze coach wenste uit te komen. Nou, uiteindelijk heeft een deel van die speelsters gezegd, doe ik toch mee. Maar er zijn er ook een paar die niet meedoen. Er werd met argusogen naar de eenheid van dat team gekeken. Er zouden allerlei groepjes zijn. Maar ja, eenmaal in het veld stralen ze wel degelijk eenheid uit. De emoties liepen hoog op na afloop. Zweden was nog een beetje boos op de scheidsrechter. Dat was mijns inziens totaal onterecht. Want Spanje ging uiteindelijk verdiend voor het eerst in de historie van het vrouwenvoetbal van Spanje naar de WK-finale. En die gaan ook lekker zitten kijken straks naar die wedstrijd. PSV speelde gisteravond ook en heeft zich geplaatst voor de play-offs tegen de Champions League. Nou, tegen Sturm Graz uit. Kun je hiervan zeggen met twee vingers in de neus? Ja, dat was een was ook niet moeilijk om dat te zien. Het leek nog heel even spannend te worden, omdat PSV wat slordig was. Sturm Graz zelfs op voorsprong kwam. Maar dat duurde maar 6 minuten. Prachtige doelpunten van Veerman en De Jong draaiden het meteen om. Toen was het ook al helemaal gespeeld. Ja, PSV is aanvallend en maakt prachtige goals. Dat moet echt gezegd. Speelt zeer naar voren. Maar blijft ook defensief wel iets kwetsbaar. Waren nu toch ook wel weer een paar fases dat ze een paar grote kansen weggaven tegen een toch matige tegenstander. Maar goed, ze hebben deze ronde wel uiteindelijk met 4-1 en 3-1 natuurlijk wel heel, heel gemakkelijk naar hun hand gezet. Gaan spelen tegen de Glasgow Rangers. Nou, dat weet iedereen wel, als exact hetzelfde verhaal als vorig jaar. Toen waren ze eigenlijk ook wel veel beter dan die toch hele zwakke Rangers. En ook nu schat ik in dat PSV, als ze gewoon bij de les blijven, dat moeten kunnen doen. Zien wel een paar oude bekenden terug. Danilo, de Feyenoorder, speelt nu bij de Rangers. Cyril Dessers kennen wij ook nog wel uit de Nederlandse competitie. Sam Lammers, dus kortom, dat wordt nog wel leuk. En de Rangers is een grote naam en een grote club. Maar PSV, ze moeten de miljoenen nog niet gaan uitgeven. En ze moeten er ook nog niet te veel op rekenen. Maar het mag toch niet misgaan dat we met twee Nederlandse clubs de Champions League ingaan. En het gaat volgende week allemaal beginnen. En de week daarop. Maar PSV moet zich toch echt gaan opmaken voor een groot Europees seizoen. Zeker spelend zoals ze nu doen in deze fase. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. If I Ever Lose My Faith in You van Sting. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke 6 Prix Kiwi Sungold 500 gram, 2,79. Hamburgers, schaal 2 stuks, 2 voor 5,50. En alle soorten Ariel of Lenoir, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij Be Short. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be Short, beter verzekerd. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bij Be Short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het dodental na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 101. Hulpverleners hebben opnieuw een aantal doden geborgen. Volgens de gouverneur van Hawaï is nu ruim een kwart van het getroffen gebied doorzocht. Het Chinese Bureau voor de Statistiek publiceert voorlopig geen nieuwe cijfers over de jeugdwerkloosheid. Volgens de officiële verklaring is de meetmethode verouderd. Maar volgens critici houdt China de cijfers achter, omdat er vorige maand een recordwerkloosheid onder jongeren werd geregistreerd. De afgelopen tijd zijn tenminste 3 uitgeweken Russische journalisten vergiftigd, zegt een online krant uit Letland. De journalisten zouden zijn vertrokken naar Duitsland, Georgië en Tsjechië en kregen daar plotseling medische klachten. Vergiftiging van kritische Russen is vaker voorgekomen. Een bekend geval is de vergiftiging van politicus Navalny. De Amerikaanse militair Travis King, die de grens met Noord-Korea overstapte en daar nu vastzit, is volgens de Noord-Koreanen negatief over het Amerikaanse leger. Hij zou volgens Pyongyang hebben geklaagd over onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie. En hij zou asiel willen aanvragen in Noord-Korea. En vuilnisophalers in Nijmegen werden tijdens hun werk verrast door een slang. Het dier kronkelde uit een zak huisafval. Hoe de slang bij het vuilnis terecht is gekomen is onduidelijk. De politie heeft samen met de dierenambulance de python naar een opvangplek gebracht. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, ik zag straks een prachtige zonsopgang hier. Ja, dat kan, want we hebben wolken en die doen het vaak goed als de zon opkomt. Ja. Zeker als ze niet dik genoeg zijn en er gaatjes tussen zitten. Dat is op veel plaatsen in het land wel het geval. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten zijn de wolken dikker. En er schampt ook nog een bui in het oosten van Gelderland. De meeste activiteit daarvan ligt overigens in Duitsland. En dat zullen we vandaag vaker zien. Duitsland krijgt te maken met buien. Wij af en toe een schampschot in het uiterste oosten of zuidoosten. Maar dat stelt op de meeste plaatsen toch niet zo heel veel voor. En in de rest van het land blijft het ook droog met zonnige perioden. Hier en daar komt nog wat nevel of mist voor. Dat zal wel oplossen. En het wordt 22 tot 25 graden. En blijft het een beetje zo de komende dagen? Ja, eigenlijk wel. Want ook morgen in het oosten van het land, eigenlijk de hele oostkant, en dan moet je wel denken aan de gebieden die het dichtst tegen Duitsland aan liggen, kansen op een enkele bui. Verder blijft het droog. De zon schijnt regelmatig. Een matige noordoostenwind. En de temperaturen in het noorden zo'n 21 graden. In het zuidwesten kan het nog 25 graden worden. En ook Brabant doet er grotendeels wel in mee. Voor de vrijdag staan hogere temperaturen op het programma. Dan wordt het 26 tot 29 graden. Eerst geregeld zon, later meer bewolking. En laat in de avond neemt de kans op onweersbuien toe. Nou ja, dat is dan op maat voor een wisselend weekend. Want zaterdag vooral in de ochtend en begin van de middag buien. Zondag is droog en zonnig en de temperaturen blijven zomers. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? is eigenlijk hartstikke rustig. Dat komt uiteraard voor de vakantie. Wat er wel bij komt, is een kapotte vrachtwagen op de A27 Breda richting Gorkum. Daarom ongeveer 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Er is één rijstrook dicht. En hou verder nog altijd rekening met die technische problemen in de A2. In het zuiden van het land is de weg helemaal dicht in beide richtingen bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens. Eindelijk thuis. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ik wil van mijn auto af. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Mag je in een leeg gasveld onder de Noordzee CO2 van industrie uit het Rotterdamse havengebied opvangen? Daarover oordeelt de Raad van State vanochtend. Verslaggever Thomas Pekshoor, ja, het plan om dat te doen heet Portos. Hoe werkt dat, dat opslaan? Nou, de gedachte is dat er een pijpleiding komt vanuit de Rotterdamse haven richting dat oude gasveld, een oud boordplatform dat daar staat. En dat dan bedrijven in de Rotterdamse haven, die echt een groot deel van de Nederlandse CO2 uitstoten, hun CO2 in die pijp pompen en dan vervolgens naar dat gasveld brengen en daaronder opslaan. En de gedachte is dan dat die CO2 niet in de lucht komt, maar onder de grond zit. En onder de grond heeft het klimaat daar geen... Is daar geen klimaatschade van. Warmt het klimaat dus niet verder op, is in ieder geval de gedachte. Bij de bouw daarvan, dat is dan het nadeel, komt wel stikstof vrij. Dat is geen enorme hoeveelheid stikstof. Maar er komt stikstof bij vrij, niet bij het gebruik, maar wel bij de bouw. En daar is dus nu Mobilization for the Environment, een van de verenigingen die heel veel rechtszaken heeft gevoerd tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid, die zeggen, ja, die stikstof die is schadelijk voor natuurgebieden daar in de buurt, en daar moeten we niet aan beginnen, om daar nog meer stikstof overheen te gooien, zeggen zij. Maar het is niet de eerste keer dat de rechter zich over die zaak buigt, toch? Zeker niet. Het is zo'n half jaar geleden heeft de rechter hier ook al een uitspraak over gedaan. Toen ging het over de zogenaamde bouwvrijstelling. De overheid had namelijk bedacht, alle bouwprojecten hebben geen stikstofvergunning nodig, omdat ze zo belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en omdat er maar zo weinig stikstof bij die bouwprojecten vrijkomt. Die stellen we vrij van een stikstofvergunning. Daarvan zei de rechter toen, dat mag niet, dat kan niet zomaar. Dat ging in de zaak, er werd een voorbeeld genomen in dit Portos-project. Dus de rechter zei, ja, je kunt niet dit Portos-project door laten gaan op basis van die bouwvrijstelling. Die bouwvrijstelling is er helemaal afgegaan, maar de Nederlandse overheid wil nog steeds dat Portos-project doorgaat. En dus zegt de overheid nu, misschien geldt het niet voor alle bouwprojecten in Nederland, dat daar geen stikstof bij vrijkomt of niet zoveel stikstof bij vrijkomt, of dat we daar een bouwvrijstelling voor kunnen hebben. Maar geldt het wel specifiek voor Portos? Daar komt zo weinig stikstof bij vrij, zegt de overheid, zegt ook Portos, ja, dat het echt niet nodig is om daar een speciale vergunning voor aan te vragen. En daar moet er recht rechter zich dus vandaag overtuigen. Ja, want de overheid wil juist graag dat het doorgaat, omdat het echt wel een bouwsteen wordt genoemd van het Nederlandse klimaatbeleid. Waar zit hem dat in? Ja, het gaat om zo'n beetje 1,5% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Dan zou je denken, 1,5% klinkt toch niet als heel veel. Nou ja, klimaatbeleid is altijd een kwestie van kleine beetjes. Overal kleine beetjes CO2 besparen en in de hoop dat dat uiteindelijk dan veel wordt. En dan is 1,5% ineens best een grote hap. Er is niet zo heel veel te verzinnen ergens anders waar je in één keer 1,5% CO2-besparing mee realiseert. En wat je daar dan bij moet bedenken is dat de Nederlandse industrie op dit moment echt bij lange na niet de groene stroom aangeleverd krijgt die hele industrie zou kunnen vergroenen. Daar zijn veel meer windmolens voor nodig, veel meer zonneparken. Ja, en die zijn niet zomaar in één keer gemaakt. Daar heb je tijd voor nodig. En dit is dus, de gedachte is dat dit een soort tussenoplossing is. Als we nou de eerste jaren die CO2 de grond inpompen, dan hebben we misschien tegen die tijd dat we dat afgerond is, zoveel windmolens dat het wel mogelijk is om met groene stroom die industrie verder te laten werken. Het is dus een soort tijd kopen. Maar goed, dan vinden ze dus Mobilization for the Environment van Johan Vollebroek op hun pad. Die zijn het daar niet mee eens. Nee, ja, die zeggen dus dat er te veel stikstof bij vrijkomt. Ze geven wel toe dat het uiteindelijk in het grote geheel om een heel klein beetje stikstof gaat. Maar ja, dan zeggen zij weer, ook stikstof is altijd een probleem van een heleboel kleine beetjes. En we kunnen geen nieuwe kleine beetjes erbij hebben. We moeten juist stikstof besparen, zeggen zij. Maar wat ze er ook wel bij zeggen, gisteren met hen gebeld, anderen hebben ook met hen gebeld, en ze zeggen eigenlijk nu overal, er is een ander punt dat we ook willen maken. Hier gaat heel veel subsidie naartoe, naar dat Portos-project. En dat is eigenlijk subsidie, zeggen zij, om het afval van Shell en ExxonMobil op te ruimen, terwijl iedereen in Nederland moet afvalstoffenheffing betalen. Daar gaat helemaal geen subsidie naartoe. En zij zeggen, ja, dit kan niet zo. Je kunt niet zeggen, mijn afval moet worden opgeruimd. Overheid, betaal eens even. Dus dat is een reden, zeggen zij, om deze zaak nu door te zetten. Sterker nog, ze zeggen, op het moment dat ExxonMobil en Shell zouden zeggen, wij betalen dit hele project zelf, dan zouden ze de zaak hebben ingetrokken. Maar goed, dat is de afgelopen tijd niet gebeurd. Ja, en het is nu aan de rechter om te bepalen of dit stikstofargument zo belangrijk is dat dit hele project dan onderuit gehaald kan worden. Gaan we afwachten wat Raad van State beslist. Dankjewel, verslaggever Thomas Pekschoor. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En horen terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was hij eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Miljoenen Soedanezen dreigen om te komen door honger. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. En ruim 14 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Dat schrijven onder meer UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een verklaring. In Soedan woedt al bijna 4 maanden een oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Correspondent Ellis van Gelder, het zijn enorme aantallen. Zegt dat de humanitaire hulp gewoon niet aankomt? Nou ja, het was al wel een land, hè, met grote voedselonzekerheid. Maar sinds mei hebben we die getallen zien verdubbelen. Inderdaad, hulporganisaties hebben er grote problemen om hun werk te doen. Het is niet alsof er nu vliegtuigen kunnen landen in Soedan om hulp te geven. Het gaat voornamelijk over de weg. Er zijn wel afspraken gemaakt over veilige doorgangen voor humanitaire hulp. Maar ja, op veel plekken werkt dat niet, is het alsnog te onveilig. Dus zijn veel burgers toch echt een beetje aan hun lot overgelaten, vooral in die hoofdstad Khartoum. Mensen proberen elkaar te steunen. Er is heel veel solidariteit. Hè. Er zijn heel veel buurtcomité's in Khartoum die elkaar proberen te helpen. Maar je kan je voorstellen, na al die maanden, hè, dat er ook gewoon geen bevoorrading of amper bevoorrading is in die stad, dat het steeds nijpender wordt. Ja, want komt er nog wel iets aan of echt helemaal niks? Ja, wel, er komt wel wat hulp aan. En volgens de cijfers is er tussen juni en juli toch wel... zijn er bijna zo'n 700 vrachtwagens die wel hulp hebben gegeven in Soedan. Maar het is natuurlijk een gigantisch land. Ook zijn er bepaalde plekken die dan weer wel bereikt worden, makkelijker. En andere niet, hè. Want ja, de gevechten die concentreren zich vooral in dus die hoofdstad Khartoum. En de omringende steden daar, wat zustersteden. En in Darfur. Darfur is nog veel moeilijker bereikbaar. Een week geleden ging er een soort van vlag uit van het Wereldvoedselprogramma, omdat er 5 vrachtwagens met hulp waren aangekomen. En ze zei, ja, we troffen daar dorpen aan waar vaak alleen nog maar vrouwen en kinderen waren. Mannen waren weggevlucht. Ja, we zien dus inderdaad gewoon heel veel mensen die ook op de vlucht zijn. Intern en ook buiten Soedan. En daar moet ook hulp gegeven worden. Daar zijn ook problemen. En het is ook niet alleen maar eten. Hè. Er is ook een groot gebrek aan medische hulp. Bijna alle ziekenhuizen in Khartoum zijn buiten gebruik. Artsen zonder grenzen, die heeft er nog wel een ziekenhuis. Die probeert hulp te leveren. Maar die gaven afgelopen week ook aan. Het is niet alleen de onveiligheid, maar ook nog eens een keer logistieke problemen. Onder meer hulpverleners die geen visa's kunnen krijgen. Dus daar hebben ze ook mee te maken. Je hebt het over dat er enorm veel vluchtelingen zijn. Maar er zijn dus ook nog echt miljoenen Soedanezen die... Ja, kun je het zeggen, niet weg kunnen komen? Ja, klopt. Ja. Nee, de nieuwste cijfers van gisteren zijn dat 4 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. En bijna een derde daarvan komt uit de hoofdstad Khartoum. En ja, het grootste deel, ook 2/3 daarvan, is dus intern. Hè. Die zijn dus niet naar Egypte gegaan of naar Tjaat gegaan of naar Zuid-Soedan. Maar die zitten nog in Soedan zelf. Maar het klopt, er zijn ook heel veel mensen, miljoenen mensen, die gewoon vastzitten in Khartoum. Die hebben de middelen niet gehad om te vluchten. En ja, die zitten ook een soort van klem. Hè? Als je nu nog wil vluchten, dan heb je natuurlijk gewoon ook het risico dat je gedood wordt op je vlucht. Ondertussen moeten mensen natuurlijk wel ook gewoon hun huis uit op zoek naar water, eten en medicijnen. Ja, en dus zitten ze eigenlijk nog steeds daar in een onmogelijke situatie. Want die gevechten die gaan maar door en gaan maar door? Ja, klopt. Ja, het zijn 2 generaals, hè, die met elkaar vechten. Generaal van de militie en de generaal van het reguliere leger. En die lijken gewoon door te willen gaan. Ja, totdat een van hen wint. En ja, die hulporganisaties, hè, die noodkreet en die verklaring. Die zeggen van, ja, kunnen we niet op een soort reset-button drukken? Maar dat lijkt er niet van te komen. En ja, in ieder geval de hoop misschien dat die humanitaire corridors gaan werken. Hè. Maar ik moet zeggen, Dat wordt ook al maanden beloofd. En daar komt tot nu toe dus veel te weinig van terecht. Ja, en daarnaast zeggen hulporganisaties ook, we hebben ook te weinig middelen. Dus ook zelfs, hè, als mensen dan wel uit Soedan kunnen vertrekken, bijvoorbeeld al die honderdduizenden mensen die nu in Tjaat zitten, daar is ook te weinig geld. Dus ja, heel veel Soedanezen voelen ook wel een beetje dat de ogen toch ook weer van de internationale wereld ervan af zijn gegleden. Hè. Het gaat maar door, zoals je zei. Er verandert niet veel. Maar voor de mensen daar natuurlijk wel. Daar wordt het lijden alleen maar groter. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. In Den Haag hebben gemeentemedewerkers vakantie gevierd op de parkeerplaats van hun baas. Dat meldt Hart van Nederland. Ja, vakantie vieren bij de baas, dat doe je in principe niet voor je lol. En het was dan ook een actie voor meer geld. Medewerkers met een lichamelijke beperking die in dienst zijn bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten doen hetzelfde werk als hun collega's die direct bij een gemeente in dienst zijn. Maar die collega's krijgen wel meer loon. Volgens mij hebben wij daar ook een keer aandacht aan besteed, toch? In deze uitzending. Ik kan mij herinneren. Nou, hoe dan ook. Het is oneerlijk, vinden deze medewerkers. En omdat wij geen geld hebben voor echte vakantie, vieren we het hier, was het idee gisteren in Den Haag. De VNG zegt dat dit een zaak is van het kabinet. En ja, dat kabinet is inmiddels demissionair, dus dat kan nog wel even duren. We hebben inderdaad een geheel gesprek over gehad. Je hebt ja, toch? Ja. In Nederland zijn volgens de BBC lange rijen ontstaan bij op hol geslagen pinautomaten. Die pinautomaten spuugden door een technische storing veel meer geld uit dan mensen op hun rekening hadden staan. Ja, dat lieten veel mensen zich niet 2 keer zeggen. Er ontstonden lange rijen van klanten die ook de jackpot wilden binnenharken. Maar de Bank of Ireland waarschuwt deze mensen volgens de BBC dat ze een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben bij het bankieren, zoals dat al heet. Het komt erop neer dat al het geld uiteindelijk gewoon wordt teruggevorderd. En in verschillende media is vanochtend te lezen dat je niet alleen een liedje in je hoofd kunt hebben, maar dat wetenschappers het dan inmiddels ook uit kunnen halen. Tenminste, dat geldt voor Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Amerikaanse wetenschappers wisten het nummer na te laten maken door een computer, puur op basis van hersenactiviteit van mensen die naar het nummer luisteren. De computer herkent het nummer dus uit iemands brein en zet die gegevens vervolgens om naar muziek zonder te weten hoe het origineel klinkt. Nou, dit is het origineel. Dat luister je dan naar en de computer hoort dat dus via jouw brein en maakt er dan dit van. Ja, dit is toch eigenlijk al wel een heel eind gekomen dan, hè? Ik vind het heel eng, weet je dat? Eigenlijk wel, want dit is gewoon gedachtenlezen natuurlijk. Ja, dat is de negatieve kant van het verhaal, maar er zitten ook positieve kanten aan. Uiteindelijk hopen wetenschappers meer uit te vinden over hoe hersenen met geluid omgaan, om bijvoorbeeld mensen die verlamd zijn te kunnen helpen communiceren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt wat langzamer op de A27 momenteel vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 10 minuten langzaam rijden, komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En nog altijd technische problemen in het zuiden van het land op de A2. De Koning Willem-Alexander-tunnel is namelijk in beide richtingen dicht. Holiday van Will and the People. Het is 7:50. In de Limburgse gemeente Meersen zijn de afgelopen weken wandelaars aangevallen door wilde zwijnen. De gemeente overweegt nu om de dieren in de natuurgebieden af te schieten. Dat zegt burgemeester Mirjam Clermont tegen lokale omroep Heuveland Vandaag. Als het een keuze wordt tussen de veiligheid van mensen en de bescherming van mensen, dan kan schieten niet anders als een oplossing zijn, zei de burgemeester van Meersen. Sander Krasborn is expert op het gebied van grote hoefdieren, zoals de zwijnen. Goedemorgen. Krasborn. Mag je wilde zwijnen eigenlijk zomaar doodschieten? Nee, niet zomaar. Het is een beschermde inheemse soort. Echter is het wel mogelijk om daar een ontheffing voor te krijgen op het verbod van het doden van die dieren. En op basis waarvan krijg je dan die ontheffing? Op basis van een faunabeheerplan. Dus je hebt binnen iedere provincie heb je een faunabeheereenheid, ook Limburg, faunabeheereenheid Limburg. Die heeft een faunabeheerplan geschreven. Dat faunabeheerplan dat wordt ingediend en goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Dus ingediend bij en goedgekeurd door. En die nemen een besluit uiteindelijk. Want uiteindelijk is de provincie het bevoegd gezag hierin. En dat ze die wilde zwijnen wandelaars aanvallen, is dan wel een reden om dat te doen? Dat is een meewegende reden. Echter is het zo dat in Limburg het sowieso al... je hebt in Limburg twee verschillende dingen. Je hebt de leefgebieden. Dat is Meerlebroek en de Mijnweg. Die twee gebieden hebben ze aangewezen voor gebieden waar wilde zwijnen mogen leven. Daarbuiten hebben ze van gezegd, dat is een zogenoemd nulstandbeleid. Dat betekent dat daar wilde zwijnen toch al niet gewend zijn. Om onder andere dit soort redenen. Maar waar die wandelaars nu zijn aangevallen, is dat dan zo'n gebied waar ze eigenlijk niet gewend zijn? Ja, dat is, als ik me niet vergis, is het inderdaad net buiten het leefgebied. Is het buiten het leefgebied gebeurd. Mm-hmm. Maar ook binnen een leefgebied wordt nog steeds populatiebeheer uitgevoerd. Dus zowel binnen als buiten heb je verschillende juridische instrumenten om in te zetten voor het beheer van deze dieren. Wanneer vallen wilde zwijnen eigenlijk mensen aan? Nou ja, dat kan verschillende redenen hebben. Kijk, het laat ik vooropstellen, het blijft een wild dier. En die kunnen nogal onverwacht reageren. En een reden kan zijn bijvoorbeeld dat ze biggen hebben. Dan zie je dat zeker die moederdieren nogal agressief worden, ook naar mensen toe. Een dier kan gewond of ziek zijn. Daar kunnen ze ook bijzonder door reageren. Ze kunnen ook negatief geactiveerd worden door loslopende honden. Dus die de bosjes inlopen en die dieren verstoren, waardoor ze daar agressief op reageren. Maar een ander probleem wat we ook zien is dat mensen toch te dichtbij komen, of erger nog, dat mensen die dieren gaan voeren, omdat dat zo leuk is. En ja, als je dichtbij die dieren gaat komen, lok je het ook een beetje uit. Maar ook als je ze gaat voeren en je gaat ze een soort van in jouw ogen tam maken, dan worden ze echt heel gevaarlijk. Want dus, dan hebben ze namelijk, verliezen ze hun schuwheid voor de mensen. Dus mensen moeten zelf ook na blijven denken. Ja. Nou, exact. Dat is heel belangrijk. Dank u wel, Sander Krasborn. Want we gaan door naar Bunde, bij de gemeente Meersen dus, waar verslaggever Roel Pauw vanochtend is. Roel, zijn er daar al slachtoffers gevallen eigenlijk door die aanvallen? Nou, je hebt hier vlakbij het Bundelbos en daar is een van die incidenten geweest. Maar ja, in letterlijke zin zijn hier nog geen slachtoffers gevallen. In figuurlijke zin wel, want de kindervakantiewerkweek in Bunde is toch wel behoorlijk overhoop gegooid. Ik sta hier op bij het hek van de scouting en daar vindt het allemaal plaats. Het is nu nog heel rustig, maar vanaf 9:30 komen hier ruim 230 kinderen en 80 leiding om die kindertjes een hele leuke week te bezorgen. Maar een deel van het programma is toch wel in de soep geraakt door een wild zwijn dat zich hier op dit terrein heeft laten zien. Je hebt hier een aantal sportcomplexen en dus de scouting. En René Nijpels, u bent van dat kinderwerk Bunde. Waar liep dat zwijn rond? Nou, hij is geconstateerd hier op de parkeerplaats, iets verderop. En daar sluiten wij met het terrein ook aan. Ja. En het hek loopt daar langs. En ja, van de gemeente hebben ze dan liever voor de veiligheid dat wij een aantal activiteiten doen staken of eerder doen stoppen. Ja, de burgemeester is hier geweest om te zeggen wat nog wel kon volgens haar en wat niet. En eigenlijk wilde zij dat er vanaf 7:00 s'avonds hier niemand meer op het terrein zou zijn. Maar daar heeft u een beetje over kunnen onderhandelen. Want ja, u heeft ook een avondprogramma. Ja, zeker. Het is natuurlijk voor de kinderen is wel een hele domper dat ze niet mogen blijven slapen. Waar ze eerst in tenten zouden slapen. Ja, want dat gaat sowieso niet door. Dat gaat sowieso niet door. Dat was het eerste wat we opgelegd kregen, dat dat niet mocht. En door de omstandigheden wat verder zijn gebeurd, heeft zij moeten besluiten dat we meerdere regels zijn gekomen om dat niet door te laten, sommige dingen niet door te laten gaan. Nee, bijvoorbeeld vanavond was disco, geloof ik? Nou, vanavond is de revueavond. Dus er komen ook nog de ouders en opa's en oma's die komen kijken. Dus 500 mensen. Op het terrein. Ja. Ja, toch wel een gevaarlijke situatie, volgens de geleerden dan. Ja. We staan binnen hekken, maar bij het weggaan van het terrein moeten wij ook zorgen dat er een soort van barricade wordt gemaakt. Dat de mensen maar één kant op kunnen om het terrein te verlaten. Ja, dat is dus hier. Hier heb je verderop die sport. En u moet dan hier een soort barricade opwerpen van geparkeerde auto's. En dan kunnen mensen hier langs deze route veilig het terrein af. En om 10:00, klokslag 10:00, moet iedereen hier vertrokken zijn. Ja, normaal hadden we eigenlijk gehoopt dat we tot 10:00 zouden mogen. Normaal loopt dat wat uit. Maar dat is nu gezegd tot 9:45. En om 10:00 moet iedereen weg zijn. Ja, want dan begint het te schemeren. En dat is de tijd dat wilde varkens zich ook laten zien. En dat is dus

De inflatie is nog altijd hoog en bedrijven komen maar moeilijk aan personeel. Er zijn inmiddels meer dan 100 doden geteld na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui. Dat heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat bekendgemaakt. Er zijn zo'n 1000 hulpverleners van over de hele wereld op het eiland om overlevenden te ondersteunen en te helpen met de zoektocht naar mensen die het niet hebben overleefd. Ruim een kwart van het getroffen gebied is doorzocht. Inwoners van Maui kunnen een eenmalige vergoeding van $700 krijgen van de Amerikaanse overheid. Het weer, een periode met zon. In het zuidoosten is er ook kans op een bui. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon. In het oosten dan een bui en ongeveer net zo warm. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Hooipolder is één rijstrook dicht. Daarom een kwartier vertraging vanaf Breda-Noord. En nog altijd problemen op de A2, tenzij in het zuiden van het land. Bij Maastricht is de Koning Willem-Alexander-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door technische problemen. Ster. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Adresgegevens en telefoonnummers van duizenden docenten en soms ook scholieren zijn eenvoudig online te vinden. Dat komt door internetondernemers die zonder toestemming oude schoolgidsen blijven aanbieden. En dat is een goudmijn voor cybercriminelen. Daarover bericht het AD vandaag. Henk van de Hoef is directeur van Privacy op School. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. U kwam hierachter toen u een school hielp met het verwijderen van een oude schoolgids. Is dat blijkbaar zo moeilijk om die te verwijderen van internet? Ja, normaal gesproken natuurlijk niet op het moment dat de schoolgids binnen de veilige omgeving van de website van de school blijft. Maar in dit geval gaat het om een partij die het internet afstruimt naar pdf's en deze downloadt en opnieuw publiceert via hun eigen website, zodat deze ook beschikbaar blijven en ook via zoekmachines zoals Google terug te vinden blijven. Waarom doet zo'n bedrijf dat? Ja, ik denk dat dat twee redenen heeft. We hebben onderzoek gedaan naar een van deze websites. En daaruit blijkt dat dit soort documenten toch honderden keren worden gelezen. En de sites staan barstensvol met advertenties. Dus de reclameinkomsten die leggen hen geen windeieren. Dus puur geld verdienen, ja. Puur geld verdienen. De gegevens die bekend zijn daardoor, hè, die je kunt vinden, dan gaat het om adressen, telefoonnummers, dat soort dingen? Ja, in veel gevallen wel. En je moet je voorstellen, voordat de AVG in 2018... in de AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden, was het voor scholen soms gebruikelijk om ook de lijsten van de docenten of leerkrachten gewoon in de schoolgids op te nemen, inclusief soms thuisadres, telefoons of mobiele nummers. En vanaf 2018 is dat drastisch teruggelopen. Maar het gaat hier op deze sites nou juist om dit soort schoolgidsen die voor 2018 zijn gepubliceerd. En wat is het gevolg als dat bekend wordt? In hoeverre kunnen cybercriminelen daar dus misbruik van maken? Ja, kijk, in ons geval werden wij benaderd door een van onze klanten. Die hadden een klacht binnengekregen van ouders en van leerlingen. Die zeiden van ja, ons adres en ons mobiele telefoonnummer is nog steeds terug te vinden op het internet en wij willen dat verwijderd hebben. Dat is natuurlijk heel vervelend. In veel gevallen is het wat algemenere info en gaat het vooral over vertrouwenspersonen of directeuren of adjunct-directeuren van scholen. En cybercriminelen die kunnen hier natuurlijk misbruik van maken. Door bijvoorbeeld deze gegevens ook te misbruiken. Voor identiteitsfraude? Nee, toch? Dat zou een optie kunnen zijn, maar ik denk dat wel heel ver gezocht is. Ik denk dat heel ver gezocht is. Het gaat er vooral om dat ongewenst jouw gegevens en persoonsgegevens terug te vinden zijn op het internet. En ja. In één specifiek geval had de schoolgids destijds ook de namen en de adressen van de kinderen meegenomen in de schoolgids. En je kunt je voorstellen, die kinderen zijn inmiddels 16 of 17. Maar ja, die gegevens zijn nog steeds terug te vinden, inclusief hun geboortedatum. Natuurlijk, die AVG ging dus in, die nieuwe wet in 2018, zei u al. Maar daarvoor mocht je toch ook niet zomaar van alles online zetten? Nee, ik denk ook niet dat dat in de meeste gevallen zo is gebeurd. Hè. Heel veel scholen hebben daar ook destijds al wel zorgvuldig over nagedacht. En dan bleven die gegevens beperkt tot, nou, wat ik al zei, hè, een aantal docenten, de directie van de school, de vertrouwenspersoon. Maar in sommige gevallen is daar toch wat naïver destijds mee omgegaan. Zijn dat gegevens door dit soort kwalijke websites dus helaas nog steeds beschikbaar. En heeft u enig inzicht in voor hoeveel scholen dat geldt? Ja, ik wil wel heel nadrukkelijk stellen dat het niet alleen om scholen gaat. Hè. Het gaat ook om leden van kerkgenootschappen. Het gaat om scoutingverenigingen, om voetbalverenigingen. En wij hebben, omdat we als Privacy op School ons op het onderwijs richten, hebben we vooral onderzoek gedaan naar scholen. En ja, het bleek om duizenden schoolgidsen te gaan die daar gewoon te downloaden zijn. En dus heel veel mensen. Ja. Maar wat u net zegt in die andere sectoren, dat heeft u niet eens in kaart, maar daar is het ongetwijfeld ook gebeurd. Ik denk dat het een topje van de ijsberg is. En zoals ik al zei, kerkgenootschappen waren in het verleden ook gewend om hele ledenlijsten met elkaar te delen. Dus het zou mij niet verbazen dat ook daar nog het nodige te vinden is. Kan er iets tegen gedaan worden? Nou, dat is het lastige. Hè. Wij hebben voor onze betreffende school hebben wij natuurlijk een verwijderverzoek gedaan. We hebben ook een reportmelding gedaan dat dit ongewenst is. Die meldingen worden gebounced. We hebben ook even gekeken naar de personen die genoemd worden. En dat zijn hoogstwaarschijnlijk fake namen. Het adres zelf leidde ons naar een dorpje in Oostenrijk. Ook de persoonsgegevens van de persoon die daarbij stonden, die lijken hoogstwaarschijnlijk niet te kloppen. Dus het is voor ons heel lastig om dit van het internet af te halen. En vandaar dat we vanuit Privacy op School ook gaan kijken of we samen met instanties als de PO-raad of VO-raad of misschien Privacy First toch een vuist kunnen maken. En natuurlijk met de autoriteit persoonsgegevens om dit soort gegevens te verwijderen. Dank u wel. Henk van der Hoef van Privacy op School. Het is 8:11. Noord-Korea heeft meer bekendgemaakt over de Amerikaanse militair die vorige maand de grens overstak. Teleurgesteldheid in de ongelijkheid in eigen land en negatieve gevoelens tegenover het Amerikaanse leger vanwege het racisme en de onmenselijke mishandeling die hij daar heeft ervaren. Dat waren volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau de redenen voor de Amerikaan om tijdens een toeristische rondleiding de grens met Noord-Korea over te steken en asiel aan te vragen. Correspondent Gary van Pinksteren vertelt hoe betrouwbaar de bewering is. Die verklaring is in ieder geval op geen enkele manier te verifiëren. Vroeger zaten er nog Zweedse diplomaten die wel eens bemiddelden tussen de VS en Noord-Korea. Maar die zijn daar na de coronapandemie ook niet teruggekeerd. En je weet ook niet dat stel

Stone Roses. Het is 4 minuten voor 8:30. En over ruim een uur, dan is er Spraakmakers. Paul Johan. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. De stelling is, het is tijd dat ondernemers hun coronaschuld gaan betalen. Want in september is het zover. Dan valt die op de mat, de rekening van de fiscus. En wat de overheid betreft is het PD, zeg maar. Want er moeten duizenden ondernemers die in coronatijd, we weten dat nog wel, financiële steun kregen, hun schulden gaan afbetalen. Dan komt die belastingaanslag. De Belastingdienst gaat invorderen. In totaal gaat het om 16 miljard euro. En daarbij kan zelfs ook de deurwaarde worden ingezet indien nodig. Nou, veel ondernemers, vooral natuurlijk de horeca, zijn bang dat dit het einde van hun bedrijf zal gaan betekenen. Want ja, tijdens corona, dat begrijpen we allemaal, was het natuurlijk nodig voor veel horecaondernemers om te overleven, dat uitstel van betaling, omdat ze geen omzet konden draaien. Ik bedoel, het was heel simpel. Ze waren dicht. En dus door die moeilijke tijd moesten ze heen geholpen worden. Nou, we zijn ruim 1,5 jaar verder. Maar intussen hebben veel ondernemers en vooral die horeca het eigenlijk nog steeds lastig. Want na corona gingen die energietarieven natuurlijk enorm omhoog. De huren zijn gestegen. Er is een personeelstekort in die horeca. Dus met andere woorden, het is nou niet zo dat je kunt zeggen, na corona waren de problemen weg. Dat het vet op de botten zit weer. Het vet op de botten, precies. Hoge kosten, hoge huren, hoge energieprijzen. Maar ja, aan de andere kant, die steun kan natuurlijk niet eeuwig duren. En er komt een moment dat je gewoon moet betalen. Het gaat om veel overheidsgeld. Ik zei net al 16 miljard euro. Maar liefst. Maar ja, aan de andere kant, we willen natuurlijk ook niet dat heel veel bedrijven failliet gaan. Want dat kost ook weer heel veel geld. Dus ja, dat is een beetje het dilemma waar we in zitten. Ja, precies. Ja, het dilemma is ook, er zijn ook ondernemers die alles doen om het wel terug te gaan betalen. Tuurlijk. En als je één gaat kwijtschelden, dan denkt de ander, ja, en ik dan? Ja, dat zou weer niet eerlijk zijn. Dat is ook zijn. Weer een dilemma. Ja. Nou, we willen vanochtend weten, bent u ondernemer? Ligt u op dit moment wakker? Kijkt u met angst en beven uit naar die maand september, als die rekening dan echt moet worden betaald? Gaat uw bedrijf daaraan ten onder? Of heeft u misschien iets bedacht? Heeft u een plan, iets creatiefs bedacht? 0800-1101 of laat het ons weten via stand.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Opgelost. Autotaalglas. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt zometeen over een uur bekend of de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is gekrompen of gegroeid. In de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van krimp. Als dat nu weer het geval is, zou Nederland in een recessie belanden. Het dodental na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 101. Hulpverleners hebben opnieuw een aantal doden geborgen. En volgens de gouverneur van Hawaii is nu ruim een kwart van het getroffen gebied doorzocht. Shell, Exxon en andere grote bedrijven horen vanochtend of hun megaproject voor CO2-opslag onder de Noordzee mag doorgaan. De Raad van State doet uitspraak in een zaak van een milieugroep. Die is tegen de subsidie voor het project en zegt dat bij de aanleg te veel stikstof vrijkomt. De Amerikaanse militair Travis King, die vastzit in Noord-Korea nadat hij zelf de grens was overgestoken, is volgens dat land negatief over het Amerikaanse leger. En zou volgens Pyongyang hebben geklaagd over onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie. King zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. En X, het voormalige Twitter, geeft toe dat er vertraging was bij het openen van bepaalde nieuwspagina's. De vertraging is inmiddels verdwenen, zegt X. Volgens de Washington Post had het bedrijf de vertraging bewust ingebouwd. Wie klikte op een link moest 5 seconden wachten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wordt vandaag een, ja, zou je kunnen zeggen, typisch Nederlandse zomerdag? Ja, eigenlijk wel. Redelijk gemiddelde temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 22 tot 25 graden. En ook het weerbeeld is wat gemixt. Het is ook een klein beetje oneerlijk verdeeld. Want de meeste zon hebben we in het westen en noorden. En de meeste wolken in het oosten en zuiden. En in het zuidoosten is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De rest van het land blijft het droog. Rustig weertype met niet te veel wind. Zwak tot matig waait het uit het noordoosten. En dat blijft een beetje zo de komende week, weken, dat ga ik je niet vragen. Dagen? Ja, week is wat ver, maar ja. In grote lijnen blijft het de komende dagen een beetje van hetzelfde. Uiteindelijk wordt het wel nog wat warmer, morgen niet. Dan hebben we 20 tot 25 graden. De zon schijnt regelmatig, wederom in het westen vooral. En in het oosten, noordoosten, komen meer wolken voor. Wind ietsje sterker, een matige wind, 3 tot 4 Beaufort, nog wel uit het noordoosten. En net als vandaag, zo tegen de Duitse grens, het oosten, zuidoosten, kans op een enkele bui. Het zijn geen grote kansen. Het zal ook zeker niet de hele dag zo zijn. Maar daar kan het dus wel gebeuren. In de rest van het land hou ik het op droog weer. De vrijdag verloopt dan grotendeels droog. Als we de avond niet meetellen, zeg ik daar dan bij. Want we beginnen met zon en dan komen de sluierwolken. En dan nadert er een storing met regen- en onweersbuien. Nou, die lijkt vooral in de nacht naar zaterdag over te gaan trekken. En dat betekent ook dat de grootste activiteit, ons een beetje misloopt. Over de Noordzee trekt het. En tegen die tijd dat het dan zaterdagmiddag is en het weer zou kunnen opleven, is die storing eigenlijk al grotendeels het land weer uit. Nou, vrijdag 29 graden maximaal, zaterdag iets lager, maar zondag is de zon weer terug en zitten we ook gewoon weer met de zomerse temperaturen. De zomer zit voorlopig dus best stevig in het zadel. En verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog altijd file rijden op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Hooipolder een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. Verkeer doet er zo'n 20 minuten langer over. En daarnaast de A2, die is nog altijd dicht bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Daar zijn de hele ochtend al technische problemen. Ster. Hey,

PSV kan zich opmaken voor revanche tegen de Rangers FC. Gisteravond won de Eindhovense club in de derde voorronde van de Champions League met 3-1 van Sturm Graz in Oostenrijk. En daarom mag PSV het in de laatste voorronde opnemen tegen het Schotse Rangers. Middenvelder Joey Veerman kijkt ernaar uit om in Glasgow te spelen, zei hij tegen Veronica. Mooie sfeer in dat stadion en hopelijk bij ons ook. En daar twijfel ik zeker niet aan. En je kunt niet iets rechtzetten van vorig seizoen natuurlijk. Zeker, daar gaan we voor. Ja, rechtzetten dus, want vorig jaar werd PSV door Rangers uitgeschakeld in diezelfde laatste voorronde van de Champions League. Volgende week dinsdag staat de eerste wedstrijd gepland in Schotland en een week later is dan de return in Eindhoven. Frenkie de Jong is trots dat hij dit seizoen een van de aanvoerders van Barcelona is. Hij vindt het een grote eer om als Nederlander de band te mogen dragen, vertelt hij in vloeiend Spaans aan de Catalaanse krant El Periódico. Si estás entre los capitanes cuando vienes de Holanda, por ejemplo, y no eres de España o Cataluña, creo que es un gran honor. Nou, inderdaad. Klinkt heel goed. Klinkt gewoon bijna native. Voor ons dan, voor de Spanjaard misschien niet. Maar goed, hij zegt hier dat ik dit mag doen. Dat ik dit mag doen in plaats van een Spaanse of Catalaanse speler, dat is een grote eer, zegt Frenkie de Jong in toch heel aardig Spaans. De trainer en de fans hoeven trouwens ook niet ineens een andere Frenkie de Jong te verwachten als aanvoerder. Het is niet zo dat ik ineens ga schreeuwen in de kleedkamer. Dat zit niet in me. De halve finale tussen Australië en Engeland op het WK voetbal vanmiddag kan een bijzonder Nederlands tintje krijgen. Als Engeland de finale haalt, is bondscoach Sarina Wiegman de eerste bondscoach ooit die met twee verschillende landen de finale haalt. Dat is nog nooit iemand gelukt. Geen vrouw, maar ook geen man. Maar Wiegman is niet van plan zich anders voor te bereiden dan normaal, zei ze op de persconferentie. We approach the game as any other game. Just we prepare how we want to play. I'll take it from there. Het wordt als een elke andere wedstrijd benaderd, zegt Wiegman. Ze stond in 2019 met Nederland in de WK-finale en wie weet dus nu weer. Maar eerst die halve finale, de wedstrijd Australië-Engeland, die om 12 uur onze tijd zometeen begint. En zaterdag begint in Budapest het WK Atletiek. Een van de opvallendste deelnemers namens Nederland, Tjurendi Martina. Inmiddels is de sprinter al 39. 20 jaar geleden deed hij ook al mee aan het WK. En toen was een van de huidige ploeggenoten, Niels Laros, nog niet eens geboren. En Martina die ziet daar, hoe kan het ook anders, alleen maar het positieve van hem. Het is mooi dat ik nog steeds zit met die echt nieuwe generatie. En ook mooi om te zien hoe goed hij het ook doet. En ik kan denk ik ook een beetje van hem leren. Kan jij nog leren? Ja, ik zeg altijd, je kan van iedereen iets elke dag leren. Voor de rest van je leven. Elke dag kan je iets van iemand leren. Elke dag. Nee, je hoopt toch dat hij nog 20 jaar meedoet aan het WK om dit soort fragmenten te kunnen uitzenden. Ja, alleen al daarvoor. Maar ja. Met 39 jaar niet uitgeleerd, ja, dat lijkt me ook heel logisch. Ja, oké. Zo oud is het ook. In het algemeen wel, maar misschien voor sport wat minder. Nou, hoe dan ook. Er valt elke dag nog wat te leren, zegt Martina zelf ook. Het wordt zijn 8e WK. En hij hoopt ook nog de finale te halen met de 4x100 meter ploeg. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik begin met goed nieuws. De storing bij Maastricht in de Koning Willem-Alexander-tunnel in de A2 is namelijk verholpen. Rijkswaterstaat controleert de buizen nu en daarna worden ze één voor één geopend. Nou, minder goed nieuws voor weggebruikers op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Daar is namelijk zojuist een ongeluk gebeurd bij Heerlen. Hou rekening met 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt De Stok. Are you ready? No more control, your grip will fade. dancefloor van The Jordan. Over 2 maanden mogen de Polen naar de stembus, maar behalve over de samenstelling van het parlement gaan kiezers zich mogelijk ook buigen over een reeks andere vragen. De regering heeft namelijk aangekondigd dat ze een referendum willen houden op die verkiezingsdag, 15 oktober. Correspondent Charlotte Waiers, dat referendum dat werd eind vorige week aangekondigd, maar waar het over zou gaan, dat werd dan pas weer de afgelopen dagen bekend. Waar zit hem dat in? Ja, het is inderdaad erg uitgesmeerd over de tijd. En eigenlijk werd het idee voor het referendum al eerder geopperd. Namelijk kort nadat de EU een deal over migratie sloot. Waarin afspraken werden gemaakt bijvoorbeeld over de herverdeling van migranten. Nou, veel Polen zien dat niet zitten. En toen heeft de regering gezegd, wij gaan er nog eens een referendum over houden in ons eigen land. Maar dat bleef heel lang een beetje vaag. Er was ook een aanpassing van de wet voor nodig. En het is nog steeds niet helemaal zeker of dit referendum er komt. Maar ondertussen is dit wel een soort publiciteitsstunt geworden. Want sinds afgelopen vrijdag heeft de regering elke dag 1 vraag onthuld waarover de bevolking dan zou mogen stemmen. En het gaat bijvoorbeeld over de muur die gebouwd is op de grens tussen Belarus en Polen, over of staatsbedrijven verkocht mogen worden zonder te noemen over welke staatsbedrijven dat gaat. Dus heel algemeen over of de pensioenleeftijd verhoogd moet worden of niet. Nou, daar zitten ook weinig mensen op te wachten. En over migratie dus. Ja, en het lijkt toch wel echt een bewuste strategie om juist nu in aanloop naar de verkiezingen zo zichtbaar mogelijk te zijn in de media aan deze onderwerpen naar eigen hand te kunnen zetten. En zijn dat dan ook onderwerpen die heel erg leven onder de bevolking? Nou, dat is wel opvallend. Daar lijkt het niet direct op. Want ik sprak gisteren nog een professor politieke wetenschap in Warschau. En zijn onderzoeksinstituut die heeft uitgezocht, nou, wat nou Polen op dit moment de belangrijkste problemen vinden. En daar komt uit dat eigenlijk dat andere problemen zijn. Dus de oorlog in Oekraïne staat bovenaan. Klimaatcrisis, economie en stijgende kosten. En de slechte gezondheid en zorg. Dus ja, die professor zei ook, ik vind het eigenlijk helemaal niet logisch dat die referenda over die andere vragen gaat. Bovendien heb je voor echt een serieus referendum, vindt hij, meer tijd nodig, meer voorlichting, meer discussie. Dus hij zegt ook, het lijkt wel erg een strategie. En dus een manier, ja, om de verkiezingsdebatten te domineren. Want bijvoorbeeld die migratiedeal. Weinig Polen vinden dat nu het belangrijkste probleem, maar wel veel Polen zijn tegen. En door dat debat nu aan te zwengelen, ja, hoopt de regerende partij, PiS-partij, toch misschien die eigen achterban tevreden te houden en stemmen weg te houden bij anderen. Ja, maar goed, ze willen toch ook dat het scoort bij de rest van het publiek. Dus hoe reëel is dat? Nou ja, dat proberen ze een beetje naar eigen hand te zetten. Ook bijvoorbeeld met filmpjes waarmee die boodschappen werden aangekondigd. Dan zie je de premier van Polen. En die laat dan de tegenstanders zien, de politieke tegenstanders zeggen, deze politici willen u in gevaar brengen met een migratiedeal. En dan krijg je tegelijk beelden te zien van brandende auto's, ingegooide ramen en een zwarte man die aan een mes likt. En dan zegt hij, steunt u de toelating van 1000 illegale immigranten uit Midden-Oosten en Afrika, volgens wat Europa heeft opgelegd. Dus dat is echt een duidelijke manier om het thema naar je hand te zetten. Maar het is onduidelijk of dat gaat lukken. Want er is bijvoorbeeld nog een andere partij, een blok moet ik zeggen, Confederatia. Dat is echt een radicaal rechtse groep. Ja, en die gaat misschien ook wel profiteren van die focus op migratie. En dan zou dat weer stemmen weghalen bij de PiS-partij. En dan de partij van de grootste tegenstander, Donald Tusk. Hij is er toch niet helemaal zeker op. En die wil dan ook meedoen met deze discussie. En die heeft zelf ook weer opvallende uitspraken gedaan over migratie. En zegt, ja, het is juist de regering die heel veel migranten naar Polen heeft gehaald als werknemers. En we zien de schokkende beelden van rellen in Frankrijk. Wij moeten zelf de controle terugnemen over de grenzen. Dus ja, die discussie die wordt nu wel gevoerd. En wie daar precies van gaat profiteren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat het referendum ook een beetje voor de bühne is. Want nadat hier al een Europees akkoord over is gesloten, kan de Poolse regering daar ook helemaal niks meer aan doen. Maar goed, we hebben al eerder gezien dat de Poolse regering dit soort afspraken ook wel eens naast zich neerlegt. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. NPO Radio 1, podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Stonden paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert,

naar Hiswaarte Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaartewater.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Het NOS Radio 1 Journaal. Een groot deel van de Tweede Kamer is bezorgd over het lot van Afghaans personeel dat in het verleden voor de Nederlandse missie in Afghanistan werkte en nog steeds in Afghanistan woont. 2 jaar nadat Kabul in handen viel van de Taliban lopen zij nog steeds gevaar. En een groot aantal partijen heeft nu kamervragen gesteld aan het demissionaire kabinet. Kati Piri van de PvdA, goedemorgen. Goedemorgen. U nam het initiatief voor die kamervragen. Wat is uw grootste zorg? Nou, mijn grootste zorg is dat eigenlijk het demissionaire kabinet de belofte die zij hebben gemaakt aan de Kamer niet nakomt. En dat ze ervoor zorgen dat de mensen die zij aan zij stonden met de Nederlandse militairen, dat zij recht hebben op evacuatie. En dat lijkt nu niet te gebeuren. En welke aanwijzingen heeft u daarvoor? Wij horen van verschillende organisaties, onder andere van vluchtelingenwerk en van advocaten, dat aanvragen van bewakers gewoon eigenlijk min of meer stevast worden afgewezen. En we lazen ook vorige week, kwam het NRC met een artikel, dat de hoofd van de beveiliging van de Nederlandse missie, die in Uruzgan zat, gaat dan om ongeveer 150 bewakers. Dat blijkt dat inmiddels minstens 15 van hen vermoord zijn door de Taliban. Vlak voor het reces heeft wel minister Hoekstra geschreven dat er inmiddels 4.500 Afghanen zijn opgenomen. Dat er in elk geval nog 28 schrijnende gevallen zullen worden overgebracht. Maar u zegt dat is niet genoeg? Nee, kijk, ik ben heel blij met de inspanningen die het kabinet de afgelopen 2 jaar heeft gedaan voor veel van die medewerkers. Maar je kunt niet achteraf opeens de criteria strenger gaan maken. En daar lijkt hier sprake van te zijn. Een groep van 150 bewakers die voor ons in een periode van 4 jaar heeft gewerkt, heeft gewoon recht, en dat is ook de belofte die het kabinet aan de Kamer heeft gedaan, om geëvacueerd te worden. Het is overduidelijk dat zij gevaar lopen. En wij zeggen, zorg er nou voor dat je je belofte houdt en deze groep ook in veiligheid brengt. En heeft u enig idee hoe het komt dat ze het niet doen of niet lukt? Nou, de argumenten die gebruikt worden is, mensen hebben zich te laat gemeld. Nou, dat kan niet, want het is een regeling waarvan is afgesproken dat die geen einddatum heeft. Er wordt gezegd, u kunt niet persoonlijk aantonen dat u gevaar loopt. Nou, als 15 van je collega's zijn vermoord vanwege het werk wat ze in Nederland hebben gedaan, ben ik benieuwd welke criteria Nederland hanteert. Dus vandaar ook deze Kamervragen. En als de antwoorden niet genoeg zijn, dan eisen we ook met een meerderheid in de Kamer een debat met demissionaire ministers. En speelt ook een rol dat die bewakers ingehuurd zijn door een ander bedrijf, en dat daardoor de Nederlandse overheid ze niet als opdrachter ziet? Hè? Dus dat de Nederlandse overheid zich niet als opdrachtgever beschouwt? Ja, dat is ook een van de argumenten die ze nu gebruiken. Terwijl eigenlijk in de regeling die Nederland heeft getroffen voor lokale medewerkers, dit nooit als criterium is opgenomen. En zelfs dan, dit zijn mensen die gewoon een pasje hadden voor de basis, die rechtstreeks door de Nederlandse commandant werden uitbetaald, cash. Dus volgens mij, zelfs als je niet rechtstreeks in dienst was van Defensie is het overduidelijk dat deze groep mensen, dat je daar een zorgplicht naar hebt als Nederlandse overheid. En daar willen we ook dat het kabinet zich aan gaat houden. Dus u wilt wat dat betreft dat het beleid daarop ook verandert? Nee, de regeling die er was, stond nooit de voorwaarde dat je rechtstreeks onder contact moest staan. De voorwaarde was dat je in een zichtbare functie hebt gewerkt en minstens een jaar in dienst bent geweest. Nou, aan die voorwaarden voldoen deze bewakers. Het lijkt er nu op dat achteraf strengere criteria worden gehanteerd om deze mensen maar niet over te brengen. Dus dan moet de interpretatie van het beleid anders worden? Ja, wij willen gewoon dat de regering zich houdt aan de regeling zoals die er was en nu niet opeens aanscherpingen doet aan die regeling. En hoe voorkomt u dat er alleen wordt gezegd, ja, we doen al ons best en we blijven ons best doen? Ja, kijk, daar hebben die mensen die wiens collega, waarvan 15 collega's nu vermoord zijn door de Taliban, hebben daar natuurlijk niks aan. Het is zo, het is een afgebakende groep. Al voor de val van Kabul gold deze regeling. Dit kwam niet alleen maar met de motie Belhoi in de Tweede Kamer. Het gaat om echt een beperkte groep. En wij willen gewoon dat deze mensen die gevaar lopen omdat ze voor ons hebben gewerkt, dat we ervoor zorgen dat wij hen bescherming bieden. Dank u wel, Kati Piri van de PvdA. In Afrika is een groot tekort aan weerstations, meldt NRC vandaag naar aanleiding van een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Daardoor kunnen Afrikaanse landen minder goed inspelen op extreem weer. Bert Heusingveld is een meteorologisch onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen, deed meermaals onderzoek in Afrika. Goedemorgen. Goedemorgen. Te weinig weerstations, hoeveel zijn het er? Het ligt een factor 10 onder de eis die de Wereldmeteorologische Organisatie stelt voor het aantal stations dat minimaal nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen van het weer, het klimaat in een land. En hoeveel zijn het er dan? In Nederland hebben we bijvoorbeeld meer dan 50 stations en daar zijn het er, hier liggen ze 30 kilometer uit elkaar en daar is het praatje over een paar honderd kilometer dat ze uit elkaar liggen. En dat is een heel groot continent, dus dan heb je dus een tekort aan weerstations. En zijn er dan ook gebieden in Afrika waar je helemaal eigenlijk geen weerstations hebt? Ja, dan praat je over de Sahelregio, waar dus ook de nodige conflicten zijn. Hè. We weten nu in Niger, waar ik ook ooit geweest ben met metingen aan het weer. Ja, daar loopt het helemaal mis. Ethiopië zijn conflicten, Soedan is het oorlog op dit moment. Ja, en dan wordt het heel erg moeilijk om daar ook weerstations te draaien. Ook al zijn er weerstations, dan nog is het een uitdaging om zoiets operationeel te houden. Ja. U zegt dus conflict is één oorzaak van te weinig weerstations. Zijn er nog meer? Afgelegen, slechte infrastructuur, slechte... Ook gewoon eenvoudige dingen als... Ik heb een weerstation gezien die helemaal kapot gevreten was door de mieren. Bijvoorbeeld het mierenzuur, dat had zo de elektronica aangetast. Ja, het deed het niet meer. Dus dat is ook een probleem in Afrika. Dus het neerzetten kost veel geld. En het onderhouden vervolgens of het in stand houden, dat kost soms meer moeite dan bij ons. Ja, en ook een simpel ding als een accu heeft daar natuurlijk een... Als er verder niets is en mensen leven in armoe en de auto moet gestart worden. En dan wordt wellicht die accu gepakt. Hè? Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld van... Het is daar lastiger, dus je moet daar wat meer beveiliging organiseren. Ook vaak in die arme landen. Welk gevolg heeft het dat Afrika zo weinig weerstations heeft? Nou, je kunt zo een minder goede lokale weersverwachting doen. Als je alleen maar kijkt voor Nederland. Hè. We zijn een klein landje, maar daar hebben we al meer dan 300 stations nodig om de neerslag goed te kunnen meten. Om goed te kunnen begrijpen hoeveel neerslag op welke plek hoeveel gevallen is. Dus dat is ook voor de landbouw heel erg belangrijk. Dus Gaat het tekort ontstaan? Qua irrigatie is dat belangrijk. Qua oogsttijden. Gelukkig hebben we tegenwoordig satellieten om een aardig beeld te kunnen krijgen van het weer. Maar onder een dik wolkendek, wat gebeurt er? Waar valt precies die neerslag? Die overstroming die wij in de Eifel gehad hebben, ja, we konden dat perfect ook zien in de weermodellen, in de weersverwachting. En dankzij ook de grote hoeveelheid weerstations en buienradar. Hoe vaak gebruiken we niet de buienradar als we naar buiten willen en gaan fietsen ergens bijvoorbeeld, ik noem maar wat. We blijven dan binnen als we zien dat er die regen aan gaat komen. Dus dat is een soort van, nauwkasting noemen we dat. Wat gaat het over een uur gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, in Afrika hebben ze die gegevens eigenlijk allemaal niet beschikbaar. Dus dus risico's wat overstromingen betreft, de waarschuwing van mensen is daar veel moeilijker. En ook iets, kijken we naar bijvoorbeeld records in Afrika. We zijn de afgelopen maanden hebben zoveel records gehoord over extreme temperaturen, extreme neerslag, de zee die zo warm is. Het viel me op dat ik weinig van Afrika gehoord heb. En als je dan natuurlijk geen weerstation aan de grond hebt, dan weet je ook niet hoe warm het daar geweest is. Dus dat record is er waarschijnlijk wel geweest, maar wij weten het niet. Dus dan is er ook veel minder urgentie natuurlijk om ergens iets te gaan doen of ergens voor te gaan waarschuwen. Dus ik pleit echt voor een verbetering van het aantal stations in Afrikaanse landen. Maar dat is een uitdaging gewoon. Ja, u heeft de problemen daar rond net goed geschetst. Dank u wel, Bert Heusingveld, meteorologisch onderzoeker. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog altijd wat langzamer op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Hooipolder staat een kapotte vrachtwagen, waardoor één rijstrook dicht is. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 minuten oponthoud. En wat erbij komt is een afsluiting van de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Bad Hoefdorp is de weg tijdelijk helemaal dicht. Rijkswaterstaat inspecteert daar roestvorming op een portaal boven de weg. Verkeer moet omrijden, kan dat het beste doen over de A5 en de A4. Post Malone met Enough is Enough. De omgeving van Meersen in Zuid-Limburg is in de ban van het wilde zwijn. Er zijn onlangs mensen aangevallen door agressieve wilde zwijnen in die regio. En ook de kindervakantieweek in Bunde heeft eronder te lijden. Roel Pauw, jij bent daar. Gaat de vakantieweek wel door? Ja, het gaat wel door, maar met een uitgekleed programma. Ik sta hier nu omringd door een paar kinderen en heel veel leiding op het terrein van de scouting. En daar zit weliswaar een stevig hek omheen. Maar toch vond de burgemeester het niet vertrouwd om het programma door te laten gaan zoals het was bedacht. Dus de overnachting in de tenten die de kinderen zelf hebben gebouwd en versierd gaat niet door. De avondprogramma's die worden ook ingekort. Dus dat is allemaal super jammer voor deze kinderen. En ik heb hier bij mij staan Dex van 10, Bo van 11, Milan van 12 en Jamila van 10. Hoe teleurgesteld zijn jullie? Ik vind het wel heel jammer, omdat je eigenlijk heel erg hebt verheugd om te blijven slapen. Ja, is dat het ergste dat je hier niet kunt logeren vannacht? Of van donderdag op vrijdag? Ik denk dat de meeste kinderen dat wel vinden, maar ik denk ook dat heel veel kinderen het wel begrijpen. Ja? Ja. Gaan we het zo meteen over hebben. Wat vind jij het ergst, dat we niet door kan gaan? Ja, dat we hier niet mogen slapen. Ja? En er was ook nog een spookentocht bedacht, geloof ik? Ja, want elk jaar is er een spookentocht door het bos. Ja. En dat is dan alleen voor groep 8, want dat is dan het laatste jaar. Ja. Normaal moeten ze wachten, want dit jaar waren er zoveel groep 8'ers. Dus die konden meedoen met hulpleiding. Ja. En dan... Maar dat gaat dus niet door, die spookentocht. Want even kijken, jij zit in groep 8, dus ja, helaas. Het wilde zwijn heeft roet in het eten gegooid. Ja. Wat vind je nou van dat wilde zwijn? Niet goed. Nee? Nee. Wat moet er gebeuren met het wilde zwijn? Als laatste oplossing denk ik dat ze erop gaan jagen. Maar ik zou het niet meteen als eerste oplossing gebruiken. Nee? Hoe denk jij daarover? Ja, eigenlijk hetzelfde als Boe. Ja? Ja. En jij? Ja, ik zit er een beetje tussenin. Hmm. Als ik moet ik wel afschieten, want ze verpesten wel veel dingen. Ja? Ja, want het is niet alleen jullie kamp dat verpest wordt. Maar ik hoorde bijvoorbeeld ook van een kwekerij dat al zijn groenten waren opgevreten. Ook niet fijn natuurlijk. Hoe denk jij erover? Afschieten als laatste redmiddel? Ja. Ja, toch wel? Ja. Ja, want volgens mij woon jij ook in de buurt van... Of nee, dat was jij. Jij woonde in de buurt van... Ik. Ja. Dus je hebt ze ook nog eens naast de deur. In je eigen tuin bijna. Ja. Vinden jullie het gevaarlijk? Vinden jullie het eng? Zijn jullie een beetje bang voor de wilde zwijnen? Nee. Dat niet? Jij? Een beetje. Ja? Een beetje. Nee. Niet. De jongens zijn niet bang, de meisjes zijn wel een klein beetje bang. En ze zijn het er toch eigenlijk wel over eens dat er een oplossing moet worden bedacht voor die wilde zwijnen. En eventueel afschieten als het echt niet anders kan. Vat ik het zo goed samen? Ja. Oké, nou ik wens jullie evengoed nog heel veel plezier op jullie kamp. Want het wordt toch vast supergezellig? Ja. Oké. Veel plezier. Dol enthousiast, Roel. Roel Pauw, vanuit de Bunde. Reactie aan de redactie. Over de overlast van wilde zwijnen in Limburg spraken we eerder ook met Sander Krasborn. Hij is deskundige op het gebied van grote hoefdieren. Luisteraar Harry reageerde daarop. Het is vreemd dat Sander Krasborn wilde zwijnen een inheemse soort noemt. Ze zijn afkomstig uit Oost-Europa en hier geïntroduceerd in de kroondomeinen om door de leden van het Koninklijk Huis op te worden gejaagd. Nou, daarvoor hebben we weer eventjes Sander Krasborn. Goedemorgen opnieuw. Heeft Harry een punt? Nee, niet helemaal. En waarom niet? De wilde zwijnen die zijn al heel lang geleden op eigen kracht ook zelfs naar Nederland gekomen. Dat weten we onder andere ook uit botsfragmenten van duizenden jaren terug. Het klopt inderdaad dat op bepaalde plekken in Nederland herintroductie heeft plaatsgevonden. Maar hier hebben we het over Limburg. En de zwijnen waar we het hier over hebben zijn veelal uit Duitsland deze kant uitgekomen. Dus het is niet zozeer een uitgezette soort. Het is wel degelijk een inheemse soort. En als je het heel strikt gaat bekijken, dan betekent dat dat heel veel diersoorten in Nederland dan niet inheems zouden zijn. Want er hebben vaker herintroducties plaatsgevonden. Of zelfs in bijvoorbeeld het geval van de fazant, introductie door de Romeinen. Toch zien we ook deze dieren tegenwoordig als inheems. Ja, als de fazant een inheems is, dan is het wilde zwijn wat al duizenden jaren geleden hier voorkwam al helemaal. Hè? Ja, dank u wel. Precies. Sander Krasborn. Zometeen maakt het CBS bekend of de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is gekrompen of gegroeid. Bij krimp, net zoals in het eerste kwartaal, zou er dan sprake zijn van een recessie. Daarover hadden we eerder in de uitzending economie-redacteur Roeland Muller. En luisteraar Gerrit wil daar wat over kwijt. Radio 1 gaat in de berichtgeving nog altijd mee in de oude gedachte dat een recessie slecht is en groei gewinst. Maar deze zienswijze, zegt Gerrit, staat al jaren zwaar onder druk gezien de overconsumptie, de uitputting van de aarde en de enorme milieuproblematiek. Er wordt veel gepraat over de noodzaak van consuminderen. Stel wat vaker de vraag of een correctie niet gewenst is voor een betere toekomst van de aarde. Aldus Gerrit. Nou, Roeland Muller. Ja, dat is wel een heel goed punt wat Gerrit hier aanhaalt. En dat klopt inderdaad. Economen die zijn er ook veel over aan het discussiëren. Moeten we eigenlijk niet af van het idee dat er altijd een bepaald aantal procent groei moet zijn. Inderdaad, dat consuminderen. En dat is natuurlijk niet alleen maar heel erg goed voor milieu, maar misschien ook wel heel goed voor je mentale welzijn als je gewoon leert om met wat minder spullen door het leven te kunnen. En sterker nog, de centrale banken die sturen daar natuurlijk ook wel op aan. Hè? Dus er wordt natuurlijk constant die rente verhoogd. En dat is ook wel het idee daarachter is natuurlijk ook dat de economie enigszins afkoelt. Omdat er ook vaak wordt gezegd dat die nog steeds te hard draait. En dat wakkert dan weer de inflatie aan. Dus er is ook beleid opgevoerd. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat ondernemers en ook bijvoorbeeld huishoudens natuurlijk wel heel erg geraakt kunnen worden. En misschien ook wel de angst kunnen hebben van, kan ik mijn rekeningen nog wel betalen? Heb ik straks nog wel werk? Nou, dat laatste is nu nog niet heel erg aan de hand voor de meeste huishoudens. Maar dat is toch in die zin ook wel voor, zeker voor huishoudens en ondernemers, wel een serieuze zaak als die economie krimpt. Ja, krimp, dat klinkt inderdaad meteen als iets slechts omdat je gaat inleveren. Daar komt natuurlijk dat gevoel vandaan. Ja, precies. Ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen dan een gebrek aan vertrouwen geeft. Of dat ze het gevoel hebben dat ze weinig perspectief hebben. Terwijl ze enerzijds wel zien dat het leven duurder wordt. Dus dat is natuurlijk toch wel heel erg vervelend. Maar ja, aan de andere kant, misschien moeten we ook met z'n allen leren om iets minder uit te kunnen geven. En het is ook al wel een hele periode dat we wat minder groei hebben. Of zelfs dus een beetje krimp. Dus het zou best wel kunnen dat het iets is waar we een tijd lang aan moeten wennen. Ja, en wat je er straks natuurlijk eigenlijk ook al uitleggen is dat als het krimp wordt, dan is het een technische krimp, hè? Ja, technische recessie. Dat weten we dus officieel of niet? Nee, precies. Nee, precies. Dus dan is nog steeds dan de schade zou dan nog steeds beperkt zijn, ook als het een kleine groei is. Dat is allemaal minimale verschillen. Dus het schommelt rond die 0%. Is dat dan misschien eigenlijk, als je kijkt naar wat luisteraar Gerrit te berde heeft gebracht, de toekomst en dat we met z'n allen misschien iets minder moeten, is dat dan misschien het punt waarop we moeten blijven kantelen? Ja, dat is een beetje de vraag. Want ook als we naar een duurzamere wereld willen, dan is daar ook wel iets van economische groei voor nodig. Er moeten dan ook wel zonnepanelen gemaakt worden. En ook dat is een economisch model. En ja, daar valt niet een bepaald percentage op te plakken. Dankjewel, Roeland Muller. 3 voor de dag. Het Hoge Rechtshof in Thailand doet uitspraak of Pita Limjaroenrat premier kan worden. Zijn partij, de Move Forward-partij, was de grote winnaar van de verkiezingen en leek de premier te leveren, maar de hele formatie is compleet vastgelopen. Straks spelen de Australische Matildas tegen het Engeland van coach Sarine Wiegman in de halffinale van het WK. Nog nooit kwam Australië zo ver op een WK. En daarom is het ook een complete gekte in dat gastland, vertelt correspondent Meike Weijers. Het lijkt wel alsof heel Australië is uitgedost in groen en geel, de kleuren van de Matilda's. En bijvoorbeeld in Sydney, waar ik woon, het Sydney Opera House, wordt groen en geel verlicht vanavond. Aan het beroemde Bondi Beach strand is een grote muurschildering van de Matilda's verschenen. En het is natuurlijk te merken aan het enorme aantal kaarten dat is verkocht voor die wedstrijd vanavond. Tegen de 80.000 toeschouwers worden verwacht. En er waren zoveel mensen die geen kaartje meer konden krijgen, dat er nu 2 andere stadions in Sydney worden geopend waar fans dan de wedstrijd op grote schermen kunnen zien. De Raad van State oordeelt of je in een leeg gasveld onder de Noordzee CO2 van industrie uit het Rotterdamse havengebied mag opvangen. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment was daartegen een rechtszaak begonnen. En dat plan om het te gaan doen heet Portos, en verslaggever Thomas Spekshoor legt uit hoe het werkt. Dat dan bedrijven in de Rotterdamse haven, die echt een groot deel van de Nederlandse CO2 uitstoten, hun CO2 in die pijp pompen en dan vervolgens naar dat gasveld brengen en daaronder opslaan. En de gedachte is dan dat die CO2 niet in de lucht komt, maar onder de grond zit. En onder de grond heeft het klimaat daar geen klimaatschade van. En warmt het klimaat dus niet